Middernacht, het begin van maandag 10 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gaat zijn Nederlandse collega Timmermans om steun vragen. Dat zei hij in Nieuwsuur. Wat voor steun die wil is onduidelijk. Timmermans gaat morgen naar Oekraïne om met zijn ambtgenoot te overleggen. De Oekraïense minister zei verder dat zijn land de Krim niet zal opgeven in ruil voor vrede. Maar vechten om het Schiereiland is vooralsnog geen optie. De Oekraïense regering wil diplomatieke middelen inzetten om de Russische agressie te weerstaan, zei hij. Ook zal Oekraïne het referendum op de Krim volgende week zondag niet erkennen. In een woning in Almere zijn een dode en een zwaar gewonde gevonden. Ze zijn waarschijnlijk onwel geworden van chloordampen. De politie spreekt van chloorbleekloog. Toen de gewonde in het ziekenhuis aankwam, kreeg het personeel daar geïrriteerde ogen en slijmvliezen. Dat kwam waarschijnlijk door dampen uit de kleding van het slachtoffer. De spoedeisende hulp van het Flevo ziekenhuis en de kleding van het personeel zijn ontsmet. De brandweer heeft metingen gedaan in de woning in Almere, maar er werden geen giftige stoffen meer aangetroffen. Minister Dijsselbloem van Financiën zegt dat op zijn ministerie wordt nagedacht over een herziening van het belastingstelsel. De lasten op arbeid zouden omlaag moeten gaan. De vermogensbelasting gaat dan juist omhoog. De minister voegt er wel aan toe dat die herziening pas over 4 tot 5 jaar kan worden doorgevoerd. Nu is er geen ruimte voor, zegt Dijsselbloem. D66-leider Pechtold reageert enthousiast. Hij eist van het kabinet een belastingverlaging van €1 miljard... in ruil voor steun van D66 aan de begroting van het kabinet. Tijdens de nucleaire top in Den Haag zullen 2 F-16's permanent in de lucht zijn om het luchtruim te bewaken. Ze worden in de lucht bijgetankt. Ook staan 2 F-16's paraat om bij een dreiging uit te rukken. De nucleaire top is op 24 en 25 maart. Het weer, het koelt vannacht af naar 4 tot 1 graden. Er kan wat nevel ontstaan. Morgen begint de dag weer met zon, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, er staat niet veel wind en het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is de Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. En er is tot nu toe nog nooit iets ingesproken. Dus dat is lekker. Jawel, alleen we hebben nog nooit iets laten horen. Oh, is dat het? Ja, dat is het. Nou, leuk idee. En Echte Janne, ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ga je gillen en janken dat de VVD in Rotterdam een slogan heeft waarin gezegd wordt dat Nederlands de voertaal is in rotje knor. En jij ziet daar iets negatiefs in, zoals compleet politiek correct Nederland, dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Het is wel, ik wil daar wel nog even wat over zeggen. Doe maar voor. Jazeker. Dan is de VVD een vieze fascistenpartij. Omdat ze zeggen, in Rotterdam spreken we Nederlands. In Nederland mag je toch wel Nederlands spreken? Nee, maar in Rotterdam worden dan 22 talen gesproken. Want het is een ontzettend internationale stad. Ja, dat is hartstikke leuk en aardig. Dat is ook helemaal niet erg. Maar als je dan maar wel ook Nederlands spreekt, dan kan je met elkaar praten in Nederland. Ik moet zeggen, die mevrouw van de VVD in Rotterdam hield zich knap staan op de radio. Hoor. Die had echt zoiets, hoor eens even, het is toch heel simpel. Dat is een bindmiddel, daar kom je vooruit. Ja. En je geeft je familie een kans als je gewoon Nederlands... Kijk, je staan daarvoor. Ja, maar... wat nou, de mensen die dit kunnen lezen, die spreken toch gewoon Nederlands? Goeie vraag was dat. Nijsje ten Brink. Woehoe! Ik word een beetje moe van, maar goed. Ja. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan, echte Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, hij mag natuurlijk niet ontbreken, want hij is er toch altijd wel bij. Mark Rutte. Even rustig, rustig. Met zijn vrouw weet wat er gebeurt. Ik weet. Met zijn vrouw? Ja. Je kan veel over Markie Kwarkie zeggen. Bijvoorbeeld dat hij een waardeloze premier is. Of dat hij de VVD heeft gesloopt. Oh, dat hij een moederskindje is. Een sappie, en dat washandje, een theezeefje. Een zachtgekookt eitje, een dropsleutel. Maar als er een kerel tijdens de campagne hem staat uit te kafferen en opeens onwel wordt, ja, dan verleent hij wel mooi eerste hulp, Jan. Nou, ja. Onze Mark, onze premier, helpt gewoon een man die hem net heeft uitgescholden. Nou, dat vind ik knap, want ik had hem een schop tussen zijn ribben verkocht en was lekker doorgelopen. Maar Mark, je bent een held. Hij vecht voor elke kiezer, hè? Ja, dat is het gewoon. Nee, maar dat is toch prachtig? En een dode kiezer heb je helemaal niks aan. En die man stond te schreeuwen tegen hem en die zei, meneer, gaat het? Meneer, gaat het? En wat deed je toen? Ja, toen weet ik veel wat hij deed, maar ik laat het niet. In ieder geval heeft hij hem niet doodgestopt. Maar hij heeft dus eerst de hulp verleend. En dus ik wil iets positiefs over hem zeggen, maar alleen het is geen echte Jan, want dat kan niet. Nou ja, goed, maar toch, ik wil het toch even gemeld hebben. Ik wil het gewoon gemeld hebben, Jan. Ja, joh, prima, gooi het eruit. We gaan even verder met Vladimir Poetin. Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах. Precies, ja, Vladimir laat zich niet gek maken, Vladimir laat zich niet bang maken, Vladimir laat zich niet bedreigen, Vladimir laat zich niet chanteren, Vladimir doet lekker wat hij wil. Precies. En dat is de Krim, tenminste om te beginnen. Dan pakt hij de Krim en dan wil hij heel Oekraïne, dan pakt hij straks heel Oekraïne. Vladimir heeft ballen bestaan, niemand houdt hem tegen en dus is hij, ondanks een lul, ook een held. Ja, maar is hij de echte Jan? Dat moet haast wel. Ik denk het wel. Alleen, ja. Hij doet ook judo, hè? Weet je wat ik zo jammer vind voor... En wat ik het mooiste vind eigenlijk nog, dat hij dan met droge ogen gewoon die Paralympics staat te openen in Sochi weer. Even rust van een dagje oorlog voeren, even naar Sochi. Nee, maar dat is de lullige vorm, want er komt waarschijnlijk geen oorlog. En dat is zo'n lullige vorm. Ik denk dat hij dat best zou willen. Ik denk dat hij ook wel leuk vindt om een oorlogje te doen. Nou, Obama heeft 1 kruiser door de Bosporus gestuurd, hè? Nou, dan weet je het wel. Ja. Dat gaat lukken. Oh, hij neemt afscheid. Oh. Theo Jansen. De voetbalwedstrijden ga ik heel erg missen. Maar ik blijf wel in het voetbal natuurlijk. Ja, Theo, dat teken stopt Duits ermee. Duits of zo? Zeg je? Ja, het Duits? Hij komt wel Arnhem, dat is al bijna Duitsland. Oh. Nou ja, goed, Theo, dat teken stopt er dus mee. Met voetbal bedoel ik. En niet met check roken en blikken lauw bier zuipen. Want dat blijft hij gewoon wel doen. De voetbaltokkie. Ja, dat was natuurlijk wel een topspelertje, Jan. Die het nooit internationaal ver heeft geschopt. Omdat Theo liever in de buurt van zijn geliefde Arnhem wil blijven. Ben je wel eens in Arnhem geweest? Ik ben geloof ik wel eens in Arnhem geweest. De vraag is waarom je daar graag in de buurt wil blijven. Ja, ik heb er nooit aanleiding toe gezien. Nee, daar ben ik eerlijk in. Ja, zo is het maar ook. Maar goed, hij kon wel lekker voetballen als de beste, tenminste, als hij geen kater had. Theo, als je luistert, bedankt. Ja, slaat dit nergens op eigenlijk, hè? Want zo goed was je niet. Het is daar zo'n middelmatig middenveld, zitten hier op de hemel. Alsof ze juist de pauze gestorven is. Maar het is zo leuk, die lelijke vent gewoon al lekker bier drinken. Ja, wel mooie tattoos, hè? En rookt en zo. Dat allemaal niet zo serieus. Ja, joh, ik vind het wel prima. We gaan verder met de wereldberoemde Fjodor Molenaar. Dus ik heb ook niet voor niets over het fenomeen een aantal keren al aan de bel getrokken. En dat het eigenlijk de spuigaten uitloopt. Nou, weet je wat ook is? Ja, Fjodor, dat klinkt een beetje als een druip in de soa. Dat is het natuurlijk ook. Maar Fjodor Molenaar is een nobody. Maar Fjodor Molenaar is ook Amsterdams raadslid voor GroenLinks. En dan moet je even opletten. Daar zitten natuurlijk wel meer druipen in de soa's bij GroenLinks. Maar Fjodor Molenaar die heeft zijn eigen buren gedreigd om hun kat te kruisigen. Yes! Laat het even tot je doordringen. Hoe heet die? Fjodor Molenaar. En Fjodor Molenaar is dus van GroenLinks. En dat zijn, zoals je weet, boomknuffelaars en dierenliefhebbers. En wat doet Fjodor met de kat van de buren? Die wil die kruisigen. Nou ja, Fjodor. Nou, dus ik, Fjodor lijkt me nogal een ei. Fjodor Molenaar. Hallo, mijn naam is Fjodor Molenaar en nu komt de kat kruisigen. Nee, maar je moet toch echt serieus een pokkenhekel hebben aan je kind. Dat je dit eruit valt en dan vragen, nou, hoe noem je hem? Fjodor! Ja, en dan, voor mij... Dus ergens is het ook niet gek dat er later een kattenmepper uitgroeit. Nee, maar er is nog een rechtszaak geweest, hè? Daarna. Oh ja. Want Fjodor die kwam er dus uit. En toen vroeg dus de dochter aan moeder Molenaar, hoe wil je hem heten? En op dat moment kwakte dus de nageboorte op de grond en het werd Fjodor. En toen dacht ze, nou, dat heeft dus die moeder gezegd. Dus daarmee heet hij nu Fjodor. En dan kom je er niet meer vanaf, hè? Ik denk, als jij een moederkoek op de grond flikkert, dat je ook Fjodor hoort. Oké, maar goed, weet je ook misschien waarom hij de kat van de buren wou kruisen? De kat van de buren, die piste tegen de deur aan bij hem. Ja. Ja, echt. En dan, En dan een bericht sturen van, ik ga hem kruisigen, de kat. Ik vind dat jij met het aanbrengen van Theo Jansen en Fjodor Molenaar een fantastische bijdrage hebt geleverd in deze show. Nu al, vandaag. Dankjewel, Jan. Ja, graag gedaan, Jan. En Fjodor, je bent Johan. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, hooggeëerd publiek, want onze hoofdgast die geeft dus les aan de Universiteit van Utrecht. Ben jij wel eens in de universiteit binnen geweest, Jan? Ja, maar niet als student, want daar was ik te dom voor. Wat deed je daar? Zat je bij de catering? Nee, toen was ik inmiddels op onverwachte wijze beroemd geworden. En mocht ik dus komen vertellen over mijn fascinerende leven, dat wel. Maar even serieus. Dus op de universiteit nodigen ze jou uit altijd, als ik een fles wijn krijg, dan heb ik weer wat te drinken, weet je wel. Ja, ja. Gelijk ook. Nou, en een treinkaartje, je moet ook een beetje bescheiden blijven, Jan. Voor een flesje smerige bocht en een treinkaartje ga je dus naar de universiteit. En wat doe je dan met die jongeren daar, die daar zitten te luisteren naar jou? Wat ga je dan vertellen? Oh, dat hangt er een beetje van wat ze willen, joh. Ja, zeg het maar, ik draai wel, hoor. Ja, je flikker een kwartje in. Je komt tellen wel voor hoe moeilijk kan het zijn, helemaal. We vergeten helemaal de hoofdgast voor te stellen. Onze hoofdgast die geeft dus les aan de Universiteit van Utrecht. Is historicus en gespecialiseerd in de... Jan, daar komt ja, die. Ja, in de Europese integratie. Europese ja. integratie. Nou, en nu spreken we bij de Echte Janne nog wel eens over Europa. Nou, want zeg maar rustig wekelijks. Gek op Europa. Ja, we zijn als continent. Enorm fan. Behalve dat project waar we nu... Nee. Maar nu moeten we toch wel even... Hij heet Mathieu Segers. Ja, dat wilde ik net zeggen. Okay. Ik doe het nog één keer en dan voelt hij zich ook wel te welkom. Zit hij hier ondertussen heel vreemd aan te kijken al, hoor. Dus het schiet daar maar op. Onze hoofdgast die geeft dus les aan de Universiteit van Utrecht, is historicus en gespecialiseerd in Europese integratie. En heel hartelijk welkom, Mathieu Segers. Dankjewel. Zij geen zeugers. Je lijkt me toch alles. Geen zeugers. Gaat het goed? De simpelste taken. Ik heb een zwaar weekend gehad. Gefeliciteerd dan met mevrouw Roos. Ja, dankjewel. En je vader. Ja, ook bedankt. Leuk. Zullen we verder even met het programma? Mathieu, of meneer Segers, wat moeten we zeggen? Nou, Mathieu mag. Mathieu, je bent dus wetenschapper. En je werkt dus op de Universiteit van Utrecht, waar ik toevallig wel op heb gezeten. Knap, jongen. Ja. En niet met een verhaaltje. Hartstikke goed. Kreeg ik les van... Ben je nog ergens afgestudeerd ook? Daar kan ik helaas niet over uitweiden. Maar ik kreeg les van Adriaan Boekenstein en Maarten van Rossum. Godsamme kraak. Nou, dat lijkt me een hele beproeving. Dat waren vermoeiende dagen, kan ik je vertellen. Jongen. Maar goed, daar hebben we het niet over. Leuk dat je er bent. We hebben je een keer eerder gesproken over de EU. En daar kunnen we toch heerlijk weer een uurtje over zeker, zeiken. Zeker. Dus dat is het probleem niet. Ben je geladen, Mathieu? Heb je er zin in? Wordt het bestje? Tuurlijk, gaan we hard? Gaan we knallen? Goed zo, top. Nou, helemaal leuk. We gaan eerst even de actualiteit doen. Ja. En dan gaan we straks over dat prachtige Europa beginnen, Jan. Goed idee. Ja, waar wil jij mee beginnen, Jan? Ik wil toch wel eventjes terug. Kijk, je bent ook historicus. En je weet veel ook van de politiek. Vind jij dan zo'n poster van in Rotterdam spreken we Nederlands nou erg? Ik snap niet wat daar erg is. Snap jij het? Ik erg vind ik niet op zijn plek. Maar ik vind de posters van de VVD als verschijnsel geen aanwinst. Als verschijnsel? Je vindt de tekst gewoon slecht? Nee, ik vind Loesje beter. Ja, dat is... Begrijp je? Ja. Ik vind dus ze proberen veel te zeggen met weinig woorden. Dat is op zich lovenswaardig. Ja. Ze gaven ook. Maar, het lukt zelden met die posters. Ja. Ja, maar heb jij ook streepjes irritant, hè? Een streep is heel... Ik denk dat het uitgewerkt is. Het is ook, ze doen het nu voor de zoveelste campagne. Ik denk dat dat ook meespeelt. Een algehele moeheid van VVD-posters. Met een streepje is met van die VVD-moeheid. Maar we spreken Nederlands in Nederland. Ben ik dan een nazi als ik dat vind? Dat dat normaal is? Nee, maar dit is toch wel leuk om dat dan expres verkeerd te begrijpen. En dat dan iemand heel moeilijk te laten uitleggen. Ja, precies. Het is ook niet te geloven. Dat stond ook groots op bijvoorbeeld de Telegraaf. Ja. Werd als nieuws werd dat gepresenteerd. Ja. Ja, er was een onderzoek geweest en niet te geloven. En moet je opletten. Ja. Veel kiezers van de VVD en de PvdA. Ja, destijds dus, hè, met die Kamerverkiezing. Ja. Toen ze dat. Ja. Die hebben spijt van hun stem. Ja. Nou ja, wat een nieuws niet. Ja. Heb je enig idee hoe dat zou kunnen komen? Ja. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Hè? Dus dat ligt heel erg voor de hand als deze twee partijen in één regering gaan. Dat ze moeten inleveren op hun programma. En zeker, en ik denk wat ook heel slecht werkt bij deze regering op het moment. En waar de mensen ook een beetje genoeg van hebben. Wat eigenlijk een beetje in dezelfde categorie valt. Misschien wel als de VVD-posters. Iets van gisteren. Is het doen alsof. Het doen alsof alles toch goed gaat. Terwijl de dingen heel duidelijk nog niet goed gaan. Nou, doen alsof je de weg omhoog bent ingeslagen. Terwijl dat, als je echt naar de cijfers kijkt, dat wel een beetje mee. En dat doen alsof, er is een tijd geweest dat daar wel animo voor was om mee te doen. Met het doen alsof. Maar dat heeft zijn houdbaarheidsdatum wel bereikt. Vind je dat niet een beetje een onderschatting van de kiezer? Of tenminste, van de bevolking? Want ik bedoel... Nou ja, het CPB-cijfer, hè, dan zitten we na één keer... Dat is hilarisch, Mathieu. Ja. En dan het is een prognose, notabene. Ja. En we gaan dan over een groei van 0,75%. Ja. En het mooiste is mogelijk. Dat dan misschien ook het consumentenvertrouwen in 2015 wel weer toe zou gaan nemen. Nee, maar dat is natuurlijk dan een stijgentje wat er waarschijnlijk niet eens komt. Maar goed, dat is dan zo. Dan zegt dus Rutte 2, dat komt dus door ons. Ja. Nee, maar al dat gekut van de afgelopen jaar. Nee, daar hadden wij niet zo mee te maken. Dat was de economie, dat was de conjunctuur. Ja. Maar deze stijging, dat komt door ons. Komt ook. En dan gaan ze dus hebben over de Oekraïne, waar ze 11 miljard in willen pompen. Ja. Nou, maar dat heeft dus iemand, er niet zoveel, dat heeft er nee, niets mee te maken. Maar tijdens dat debat zei dus iemand, maar het gaat helemaal niet goed. En toen zei Dijsselbloem, onze minister van Financiën, alle seinen staan op groen. Ja. Nou, dat is natuurlijk gelul. Ja. Ja, dat is inderdaad. Dat. Nee, maar dat is, ik ben het met het eerste punt wat je maakte helemaal eens. Had ik ook een tweede punt dan? Ja, het tweede punt begin de uitwerking. Daar zaten her en der wat haken en ogen wat mij betreft. Maar het eerste punt ben ik het helemaal mee eens. Ik krijg geen stickertje. Nee. Nou. De kiezer wil serieus genomen. Het is langzamerhand echt tijd. De bevolking is nog nooit zo hoog opgeleid geweest. Die marketingpraatjes rondom die verkiezingsprogramma's en wat daarvan gerealiseerd wordt en het claimen van successen die er niet zijn en zo. Dat is ondertussen wel geweest. Jack de Vries komt niet voor niets niet meer op televisie om uit te leggen hoe een spindokter werkt. Ik bedoel, dat die tijd ligt achter ons en het wordt echt, er wordt de hoogste tijd de echte problemen benoemd, geadresseerd. En dat daar ook over gepraat gaat worden. Wat zijn oplossingen die we misschien tot nu toe nog niet onderzocht hebben? Zijn er alternatieven? Ja, maar het is ook een beetje zo dat die Dijsselbloem nu ook komt van, ja, misschien moeten we eens een keer, wordt het een keer tijd om belasting op arbeid te gaan verlagen. Ja. Nou, ik weet niet of je nou op je rug gaat liggen, op je knieën gaat zitten of staat op je hoofd. Je weet toch wel dat je genaaid wordt door dit kabinet, want je wil alleen maar geld pakken. Dus gaan we misschien de belasting dan verlagen en dan gaan ze die ergens anders weer verhogen. Ja, toch? Ja, nee, dat is zo. Dus ik denk dat, nee, precies. Daar moet realistisch over gepraat worden. En als je dus kiest voor de bezuinigingskoers waarvoor gekozen is in eurozoneverband, dan zul je dat ook netjes moeten uitleggen wat dat inhoudt. En dan moet je niet net doen alsof er nu allerlei zoet aan zit te komen. U vindt mijn metaforen nogal lastig, hè? Metaforen? Nee, als ik dan bijvoorbeeld zo'n verhaal vertel over dat je in alle mogelijke houdingen alsnog genaaid wordt, dan zie je kijken van waar gaat dit heen? Oh, was dat zo? Ik probeerde het me voor te stellen. Maar ik dacht van, zijn ze metafoor. Weet je nog wel wat een metafoor is, Jan? Ja, maar dit was er geen een. Was dit geen metafoor? Nou ja, het was vrij letterlijk dit, hoor. Oké. Okay. Maar hoe dan ook, weet je wie er ineens helemaal van de Bechtold, die is ineens helemaal van de belastingverlaging, zag ik vanmorgen op de televisie. En ja, weet je wat dan grappig is? Net voor de verkiezingen. Ja, hij zegt ook nog dat hij dan een kleinere overheid wil. Hij is dat het licht gezien, hè? Want weet je wat PVD en de PvdA de hele tijd doen? Nou. Die leggen die lastenverzwaring maar bij de burger. Dat wil hij nou heel anders gaan doen. Oh, meen je dat niet nou? Leuk? Ja, leuk, hè? En de overheid ik keek verkleinen. Er zo van op, ja, en dat in het eigen vlees snijden. Dat hoor je toch ook nooit, hè? Dat hoor je inderdaad nooit, maar dat gaat hij ook niet doen, hè? Nou, volgens mij heeft Rutte 1 en 2 zich de missie gesteld, ja, om de overheid te verkleinen. Ja, ja, ja, zeker. En die is helemaal gelukt. In beide kabinetten gegroeid, net als de staatsschuld, ja, overigens, die hij ook ging verkleinen. Ja. Daar kan je toch niet nog een keer mee aankomen met het verhaal dat je dat gaat doen? Nee, dat niet als je niet de daad bij het woord voegt. Dan word je op zijn minst ongeloofwaardig. Hè. Maar het is aan de andere kant wel bekend dat het enorm moeilijk is om in bureaucratieën te snijden. Want dat worden levende wezens op zichzelf. En die vechten ook voor hun overlevingskansen. En beloven als politicus dat je een overheid verkleint, dat is één ding. Maar het waarmaken, dat is zelden iets wat lukt. Waarom lukt dat niet? Geef daar eens een perspectief op, want ik geloof het namelijk ook altijd. Maar je hebt er vast voor doorgeleerd. Het is inderdaad zo, de mensen doen het gewoon niet omdat ze dan bij zichzelf moeten snijden. Ja, dat is heel simpel natuurlijk het mechanisme wat speelt. Maar er is ook meer aan de hand. Kijk, die overheid heeft ook een maatschappelijke functie. Dat is ook weer gelegenheid. Daar zitten ook gevestigde belangen als het gaat om vakbondsbelangen, zou ik maar zeggen. Dus hele groepen van de bevolking zijn op een of andere manier, soms zijn ze zelfs gewoon ambtenaar, soms zijn ze gelieerd aan de overheid en zijn ze semi-ambtenaar. De wetenschappelijke wereld hoort daar ook bij. Om eens iets te noemen. Dan hebben ze ook allerlei taken die de samenleving belangrijk vindt, dat die worden uitgevoerd. Dus bij het verkleinen van de overheid hoort ook dat er een aantal collectieve voorzieningen verschralen of verdwijnen of minder goed zullen worden uitgevoerd of een minder hoge prioriteit krijgen. En dat gedeelte, dat maakt het vaak ook heel, heel lastig. Dus als je op een gegeven moment op het punt komt, ik wil de overheid verkleinen, zul je moeten zeggen wat je wil gaan doen, wat wil je dan wegsnijden? Ja. Op du moment dat je dat gaat zeggen, komt er tegenstand, want dat gaat natuurlijk toch om zaken waar gevestigde belangen mee gemoeid zijn en waar ook mensen heel vaak waarde aan hechten, bepaalde groepen in de samenleving. Dan komt er opstand, ga maar eens in de zorg snijden, ga maar eens in de politie, snijden in de publieke omroep. Nee, dat is volledig helder, maar wat doen we dan? Nee, het gaat erom om harde prioriteiten te stellen. Ja, als je wil snijden. En dat is heel moeilijk als je in een kabinet zit met VVD en Partij van de Arbeid. Want die zitten in een kabinet en die zijn het in feite op ieder dossier oneens. Ja. En zo'n kabinet kan functioneren, maar vrij slecht functioneren in een tijd waarin je prioriteiten moet stellen. En dit is nu typisch een tijd waarin we met elkaar eigenlijk een debat zouden moeten aangaan. Wat is nou prioriteit en wat is minder prioriteit. En bij die minder prioriteit zou ook harder. En daar heb je dus geestverwant voor nodig in, ja, dat, in een regeringscoalitie. Want het gaat om principiële besluiten. Dus het advies is er ook namens jou hier wetenschappelijk aangetoond dat ze maar eens weg moesten, of niet? Weg moesten, dat gaat dat wat ver. Wat komt er in de plaats? Maar het zou wel fijn zijn als er één kleur wat dominant zou zijn in een coalitie. Ik heb een grote denker Jan Roos een paar weken geleden nog gehoord roepen dat hij nog liever een heel links kabinet heeft en dan even weet welke vijand hij heeft dan dat hij dit gemodder Maar dan krijg je de principiële discussie waar iedereen naar snakt. Want dat hoorde ook bij het doen alsof. Kijk, bij de constante middenweg die nu niet voldoet, kun je bijna niet anders als politicus dan te gaan doen alsof je wel slagvaardig bezig bent. Want anders heb je helemaal niks meer te melden. En in dat opzicht ben ik het er helemaal mee eens. Als je een extremer kabinet hebt, heb je ook de punten op tafel waar het om gaat. Want zo'n extremer kabinet roept, die provoceert als het ware de andere kant. Ja. En daarmee komen de echte principiële discussiepunten. Nee, maar kijk, als je natuurlijk gewoon zo'n links type bent, en er komt een linkse regering en die zegt, we gaan nivelleren, dan vind je dat leuk. En als je dan niet een links type bent, dan vind je dat niet leuk. En nu stem je, heb ik ooit gedaan bijvoorbeeld, je stemt op de VVD, want je bent een rechtsliberaal. Ja, en die gaat nivelleren. Dus dat is niet meer te begrijpen. Dus ik heb dan liever dat ik gewoon door links word genaaid dan door mijn eigen kleur. Nee, maar ik denk dat het heeft eigenlijk niet zo heel veel met links of rechts te maken. Kijk, mensen willen weten dat het in de politiek uiteindelijk gaat om ideale principes en hoop. Ja. En eventueel angst. Als je dat niet meer benoemt, en je gaat allerlei andere verhalen verkondigen over we doen het goed en wij zijn slagvaardig, en zonder dat het over die grotere principiële kwesties gaat, ja, dan word je op een gegeven moment niet meer serieus genomen als politicus. Dat is eigenlijk het grote probleem op dit moment. Precies. Daar gaan we het zo verder nog uitgebreid over hebben. Maar we moeten nu eventjes naar het volgende. De vraag wordt mij vaak gesteld of ik in God geloof. En dan zeg ik altijd nee, maar ik geloof wel in La Vie en Roos. Nederland heeft een groot probleem. Een niveauprobleem. En dan heb ik het niet alleen maar over het intellectuele niveau, maar vooral over het genetische niveau. Er worden namelijk heel veel achterlijke mensen geboren in dit land. Dan bedoel ik niet een beetje simpel, nee, compleet achterlijk. Vroeger moesten deze idioten hun smoel houden en werken. Tegenwoordig zitten ze thuis op de bank en bepalen het volledige culturele landschap. Deze debielen hebben bijvoorbeeld ook hun eigen televisiezender. SBS6 heet die. En op die campingzender is weer een programma wat perfect aansluit bij hun IQ. Het heet Sterren Springen. Semi-BN'ers die van een duikplank jumpen en dan van een jury van semi-BN'ers punten krijgen omdat de zwaartekracht nou eenmaal in het zwembad trok. Dit jaar doen er weer een flinke groep zwakzinnigen met het syndroom van aandacht mee. Ik noem Regilio Tuur, een oud-bokser bekend van het in elkaar pompen van zijn ex-vriendinnen en het meedoen aan de nationale IQ-test, waar hij minder scoorde dan de gemiddelde Milka-koe. Dave Roelvink, de zoon van Dries. Dries is natuurlijk een aardig jongen, maar heeft de intelligentie van een spriterd. Al jaren doet hij alles om beroemd te worden. Door zijn muziek gaat dat zeker niet lukken, omdat het totaal ruk is. Dus komt Dries overal opdraven en nu heeft zijn even simpele zoon ook dat circuit ontdekt. En hij mag komen omdat hij de zoon van Dries is. Ja, meer niet. Hij kan ook niets meer dan de zoon van Dries zijn. Britt Dekker. Britt heeft van haar complete achterlijkheid haar beroep gemaakt. Optreden in elk mogelijk programma en dan domme dingen zeggen. Daar is ze dan ook bijzonder goed in. Nog eentje. Matsu, een Haagse debiel uit O.O. Gersel. Een programma waar je naar Haagse debielen kon kijken. En nu zijn ze allemaal bekend geworden. Vanwege hun debiel zijn en hun Haagse accent. Peter-Jan Rens doet ook mee. Meneer Cactus is erin op de voet. Compleet gek en pedo. Leuk om naar te kijken blijkbaar. Marijke Helwegen, een in elkaar genaaide plaspop van een jaar of 70. Beroemd omdat ze in elkaar genaaid is en nooit te beroerd is om pijnlijk domme dingen te zeggen en in elk programma langs wil komen. En die van der Meijden en zijn vrouw springen ook van de duikplank. En die was een goede voetballer met een IQ van rond de 50. Toen ging Andy aan de kook en daarna had hij een IQ van rond de 30. Nog steeds het dubbele van zijn vrouw, die wel grote tieten heeft, alleen zijn die nep. Als laatste bespreek ik dikke Dennis. Wat Dennis in het dagelijks leven doet, weet eigenlijk niemand, maar hij is beroemd genoeg om mee te doen met Sterren Springen. Hij is een ster in snuiven en laat zich vaak tatoeëren. Hij heeft dan ook veel van die plaatjes op zijn lijf. Verder is hij heel dik en heet hij Dennis. vandaar ook zijn naam. Dikke Dennis. De man kan net aan onbegeleid poepen. Vorig seizoen keken er gemiddeld 1,5 miljoen mensen naar sterren springen. Mensen die allemaal hopen ook eens gevraagd te worden voor dit afvoerputje van de samenleving. Maar ik heb wel een oplossing. Vul het zwembad met zoutzuur, dan ga ik ook kijken. Ja, mensen. Ja, je vraagt je af, waar haalt hij het vandaan? Nou, ik vind dat sommige dingen moeten ook soms wel even gezegd worden een keer. Ja, maar dat ettert maar en dat doet maar. Het, is, het wordt tijd dat dingen benoemd worden. Ja. Want, en ik zeg wat ik doe over? En ik doe wat... Nee, ik ben zeg je? Wat ik wil. Nee, en, ik doe wat ik... Wie, ik Astrid, doe wat ik Astrid zeg. Astrid Neig doe je nooit, probeer je te doen. Wie? Ja, je... Zo'n liedje was er vroeger. Ik doe wat ik doe. Nee, maar dat ging over de hoeren. Ja, weet ik. Nee, maar oké, dat we dat scherp hebben. Hé, we hebben steeds, hij is nog steeds gebleven, dat is lief. Mathieu Zegers is er nog en niet Zeugers. Heeft ook vast een mening over de slagvaardigheid van onze geliefde Europese Unie. De kwestie Oekraïne, Jan, dacht ik. Dus misschien moeten we het daar even over hebben. Ja, wat een leuk idee, Jan. Ja, u bent natuurlijk gespecialiseerd in Europa, de EU en dat soort zaken. En, nou, ik bedoel, ik heb er vaak moeite mee met de EU. Maar toen ik Hans van Baal en Guy Verhofstadt daar op dat plein zat in Kiev, dacht ik... Smoltje. Dit is wat wij willen. Deze grote mannen, die leiden ons naar waar we heen moeten deze wereld. Wereldhegemonie. Ja. Prachtig was dat, hè? Hun optreden. Ja, het was een bizar moment en ontzettend slecht voor de beeldvorming van de Europese Unie. Om meerdere redenen. Ik begrijp ook niet dat het niet veel harder is tegengesproken nadat het gebeurd is vanuit bijvoorbeeld de Europese Commissie of de Europese Raad. Er zijn wel tegengeluiden gekomen die waren zo zwak dat ze eigenlijk wegvielen in de beeldvorming die deze mensen opriepen. Ten eerste, wat heel opvallend was, is dat het zijn gewoon parlementsleden. Het zijn twee Europese parlementsleden. En Guy Verhofstadt wel een prominent parlementslid, maar Hans van Baal niet echt. Maar afgezien van of je een prominent parlementslid bent of niet, je spreekt niet voor de EU als parlementslid. Je spreekt daarvoor een partijfamilie in het Europees Parlement. Het Europees Parlement is by far de zwakste institutie van de hele Europese Unie. En het kan dus niet zo zijn dat zo iemand zich presenteert alsof hij de visie van Europa op dit uiterst complexe en moeilijke en gevaarlijke conflict vertegenwoordigen. En dan ook nog eens een keer het aanjagen van allerlei verwachtingen bij onschuldige mensen die eigenlijk allerlei hoop gevestigd hebben op de Europese Unie. Waarschijnlijk onterecht en waarschijnlijk vergeefs. Dat is diep cynisch. Ja, dat is heel grof. Ja, in feite is dat in ieder geval een grove vergissing. Ja. En ook onmetelijk dom. Want als wij het hier met z'n drieën kunnen bedenken, hadden ze misschien zelf het ook wel kunnen bedenken. Ja, het is onbegrijpelijk. Als je dus in de pot roert van de bloedlanden van Midden-Europa. En ik bedoel, daar is de laatste 100 jaar toch wel heel erg veel gebeurd. Ook als je het vergelijkt met wat er in West-Europa gebeurd is in de wereldoorlogen. Ja, dan moet je heel goed weten waar je mee bezig bent. Dat was hier duidelijk niet het geval. Nee, ze stonden daar een beetje te gillen en te roepen. Alsof ze wat voorstelden. Ja. Uit de naam van Europa. Ja. En goed, dat doe je dan ook uit mijn naam en dat wil je liever niet. Nee, maar ook uit de naam dus van allerlei regeringsleiders die dat ook niet wilden. Hè. Tegelijkertijd was er een diplomatiek offensief bezig. Een diplomatieke actie vanuit Polen en Frankrijk. Kijk, dat was een hele verstandige actie. Dat zijn ook twee geloofwaardige gesprekspartners. Ook op bilaterale basis van Moskou, de Fransen en de Polen. En daar gingen ze eigenlijk ook dwars doorheen met deze actie die heel veel natuurlijk media-aandacht genereerde. En wat ik al zei, hè, onterechte gevoelens opriep bij de bevolking. En dat is eigenlijk het allerergste. Om een ander voorbeeld te geven, de Hongaarse opstand in 1956. De Amerikanen vlogen toen ook over Boedapest vlak voor het Rode Leger binnentrok en dropten daar foldertjes met allerlei mooie verhalen over vrijheid, kapitalisme en democratie. Maar toen de tanks van het Rode Leger binnenrolden, hebben de Amerikanen niets gedaan. Hè, omdat het voor de stabiliteit van de wereld het beste was als dat gewoon plaatsvond, dit herstel van die opstand. En dat weten we. Dat herhaalt zich eigenlijk. Het is zeer prijzenswaardig wat de Oekraïners tot nu toe doen, want zij beheersen zich op een extreme mate. Daar ben ik diep van onder de indruk. Nou. Het is alleen de vraag of het houdbaar is. En door dit soort acties van Verhofstadt en Van Baalen wordt die zaak alleen maar opgehitst in plaats van gedeescaleerd, wat verstandig zou zijn. Daarvoor al, niet te zeggen dat EU er een schuld van heeft, maar een aardige prikkel had men wel gegeven tot de onrust al. Er zijn een aantal dingen over te zeggen. Kijk, de EU heeft een nabuurschapsbeleid, zoals dat heet. Het woord zal ik niet meer herhalen. Maar het gaat erom dat de EU een beleid heeft van ten opzichte van landen die aan de EU-grenzen maar geen lid zijn. En daar hoort de Oekraïne ook bij. Maar dat nabuurschapsbeleid, heb ik het toch herhaald, dat is eigenlijk ontworpen juist om ervoor te zorgen dat die landen geen lid worden. Om ze iets te geven zonder dat je ze volledig lid hoeft te maken. Want een heleboel EU-lidstaten, zoals Frankrijk voorop, willen helemaal geen uitbreiding naar Midden- en Oost-Europa. Die wilden ook de uitbreiding naar Midden- en Oost-Europa in eerste instantie niet, die nu heeft plaatsgevonden met die 10 Midden- en Oost-Europese landen die er wel bijgekomen zijn, omdat de Franse machtspositie daardoor afneemt in de EU. He, dus ze hebben daar hele duidelijke redenen voor om daar tegen te zijn. Dat is een van de grote krachten achter dat nabuurschapsbeleid. Dus dat is eigenlijk ontworpen om wel aan te geven, jullie zijn buren van ons, dus we willen graag samenwerken. Maar om de andere kant aan te geven, van het is niet per se de bedoeling dat jullie lid worden. En dat is ook heel verstandig, omdat je natuurlijk, als je gaat uitbreiden, kom je op een gegeven moment in invloedssferen van anderen terecht. En zeker in dat gebied, Midden- en Oost-Europa, is het bekend dat je dan in de Russische invloedssfeer ook komt. En dan moet je afvragen hoe verstandig dat is als je daar expansief beleid voert. Er is ook iets anders over te zeggen. En dat is ook belangrijk om hier op te merken, want als er één actie of één periode is geweest waarbij Poetin geprovoceerd is, dan is dat de periode geweest dat Bush junior president was van de Verenigde Staten. En die heeft zich in de jaren 2000, zeg maar 2004 tot 2006 ongeveer grofweg gezegd, enorm ingespannen om Oekraïne en Georgië, twee voormalige Sovjetrepublieken, bij de NAVO te krijgen. En heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken. Heeft daar geld naartoe gebracht, actieve diplomatie gevoerd en de Europese Unie onder druk gezet om in de NAVO in te stemmen met uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne en Georgië. En dat is een hele grove provocatie geweest. En het zijn ook EU-landen geweest die toen hebben gezegd, wij willen niet dat Oekraïne en Georgië bij de NAVO komen, want dat is een dusdanige provocatie in onze verhouding met Rusland. En wij zitten met Rusland op één continent. Ja, maar dat schept nogal wat militaire verplichtingen. Ja, nou, je gaat ook. Kijk, Poetin, je kunt veel over de man zeggen, maar die is altijd heel erg duidelijk geweest toen hij is aangetreden. Twee dingen. Staatsvijand nummer één is de NAVO. En mijn doelstelling, zolang als ik president of leider van Rusland ben, is dat Rusland weer het Rusland wordt wat het tijdens de Sovjet-Unie was. Dat betekent wereldmacht. Dat, ja, nou, maar dat betekent ook dat de Baltische Staten, Oekraïne, Georgië, Moldavië, dat die weer bij Rusland zouden moeten komen. Daar is hij nooit schimmig over geweest. Daar is hij altijd heel duidelijk over geweest. In Zuid-Ossetië 2008 hebben we gezien hoe ver die wil gaan. Dat was in Georgië. Nu doet hij hetzelfde met de Krim, dus dit is ook niet nieuw. En die uitbreiding van de NAVO was dus eigenlijk ongelooflijk. En dat herinner je je vast nog wel. Die uitbreidingscampagne van de VS om de NAVO uit te breiden met Oekraïne en Georgië. Maar daar, parallel daaraan liep ook het plaatsen van raketschilden. Ja, precies. Polen, ja. In Tsjechië, onder andere, en Azerbeidzjan. En daarvan zei Bush dan, ja, die zijn gericht op Iran. Nee, ja, die zijn op Iran. Ja, dat gaat helemaal niet over onze invloedssfeer in Midden- en Oost-Europa. Kijk, die dingen bij elkaar opgeteld, daarvan wist je, daar komt een tegenreactie als Poetin aan de macht. En dat is dit. En dat past ook bij de doelstellingen die Poetin altijd openlijk heeft verkondigd. Nu was ik in de Tweede Kamer om te praten over die 11 miljard... die beloofd zijn door het IMF als er aan de regels voldaan worden. Die kans is een beetje klein, want Oekraïne is een gigantisch corrupt land. Ik bedoel, de kans dat je daar geld heen stuurt of leent en je terugkrijgt is nul, want het verdwijnt gewoon. Maar een van de dingen die mij zo opviel was dat de Tweede Kamerleden die ik erover sprak, die zei allemaal, ja, maar de Oekraïne is heel erg belangrijk voor Europa, en de Nederlanders vinden dat ook. De Europeanen, de Europese bevolking vindt dat ook, dat de Oekraïne heel erg belangrijk voor ons is. Toen dacht ik, tot voor kort kon ik het met moeite op de kaart aanwijzen. En nu opeens zegt iedereen dat het heel extreem belangrijk is. Voor mij, ik heb helemaal niks met Oekraïne. Nee, maar kan mij dat lat nou rotten? Die uitleg die je hebt gehoord, zijn natuurlijk, dat zijn de argumenten van de onmachtige. Dus men weet niet meer wat voor verhaal erbij verteld wordt. Maar als je mij vraagt, wat vind je van die 11 miljard? Dan vind ik dat heel erg verstandig. En ik had gezegd, daar had het nog maar iets meer van gemaakt. Echt waar? Ja, want de belangen voor Europa zijn inderdaad heel groot in die regio. Het heeft te maken met olie en gas. Het heeft te maken met handel. Het is nu al duidelijk dat de economische effecten die er zijn door die crisis in de Oekraïne, dat die rechtstreeks. Ja, maar je kan er niet het geld van de belastingbetaler in zo'n put gooien. Dus een van de grote problemen, daar heb je helemaal gelijk in. Dus die miljarden zijn beloofd. Dat is belangrijk als een soort statement ten opzichte van Ook wat er nu gebeurt vanuit Rusland, van wij doen ook iets. En het is duidelijk dat Europa niet... We hebben niet eens een leger als Europa, dus we gaan daar niet ook met troepen naar de Krim toe. Dus we moeten iets anders doen. Het is aan de andere kant ook duidelijk dat een heel groot gedeelte van de Oekraïnse bevolking ook iets verwacht van Europa, en dat dat ook terecht is, want er zijn dingen beloofd enzovoort. Ja. En vanuit Europees belang is het heel erg belangrijk dat er een zone van stabiliteit is daar in Oost-Europa, omdat er ontzettend veel handel mee gedreven wordt. En dan loopt Nederland ook voorop om te zeggen, laat de sancties vooral niet te zwaar zijn, want dan gaan we onze export daaronder leiden. Maar kunnen we dan niet beter gewoon zeggen van, joh, Poetin, sorry dat we zo vervelend deden. Ja, maar ik denk ook dat dat eigenlijk... Dus, dat gaat ook gebeuren. Nee, maar ik heb net Frankrijk genoemd. En Frankrijk is een heel belangrijk land. En natuurlijk besteedt daar in Nederland niemand aandacht aan. Dat is altijd jammer. Ja. Want als je iets van Europa wil begrijpen, moet je eigenlijk vooral naar Frankrijk kijken en doorgronden wat ze daar aan het doen zijn. Nou, wat doen de Fransen in Oekraïne? Die willen eigenlijk zo snel mogelijk in gesprek komen met Moskou om daar uit te leggen, wij hebben de Oekraïne nooit bij de Europese Unie gewild. En we willen dat in de toekomst ook niet. Nee. Dus wij willen met jullie, dat is een vorm van het sorry zeggen. Ja, sorry man. Pak jullie even de Krim. Sorry gaat natuurlijk te ver. Maar het is een voorzet om te zeggen, ja, hoe internationaliseren we dit conflict, zodat we allebei ons part hebben qua belangen, zonder dat we met elkaar in conflict raken. En Frankrijk is dus een geloofwaardige gesprekspartner, omdat die ook actief hebben aangegeven, wij willen helemaal niet de EU uitbreiden. Maar we kunnen het toch gewoon geopolitiek makkelijk oplossen, en dan gaan we helemaal niet met democratie en met Van Balen en met de EU strooien. Maar dan zeggen we, joh, Poetin, ik snap wel dat je die Krim wil hebben met Sebastopol en de Zwarte Vloot. Neem jij nou dat stukje en dan geven die mensen daar een beetje aan de westkant wat meer vrijheid, en dan delen we het zo een beetje op en we zullen er niet aankomen. Ik ben op zoek naar een compromisje. Zie je hem? Nee, ik zie dat wel, maar dat gaat te ver. Want je hebt te maken met een land en je hebt ook te maken met de territoriale integriteit. Klopt. En een bevolking die moet eigenlijk. Maar dit is nu op dit moment de situatie, dus die kun je niet zomaar weggummen. Ik bedoel, je kunt best zeggen, die situatie is er gekomen door misinschatting en onverwachte gevolgen, onvoorziene gevolgen van dingen die je in het verleden gedaan hebt. Dat kan best zo zijn. Misschien had je het anders moeten doen. Maar deze situatie is er nu en dat betekent dat het Oekraïense volk zelf ook een say moet hebben in de toekomst van het land. Maar ik ben wel met je eens dat de situatie nu dusdanig geëscaleerd is, dat de oplossing ligt in de sfeer van wat we wel eens gezien hebben in het Saarland. Dat ook heel lang een soort neutraal gebied is geweest onder een soort internationaal toezicht met binnen de regio bepaalde gedeeltes. Dat zeg je nu, maar dat is natuurlijk ook best een nieuw geluid. Want dat heb ik althans nog niet gek veel gehoord. Dat je eigenlijk zegt, van, nou, misschien moet het een soort van bijna wereldwijd protectoraat worden, tot ze daar intern hebben opgelost wat ze nou eigenlijk willen. Die Krim ben je denk ik dan kwijt. Hou je het oosten en het westen over, dat Russie, dominant Russisch en dominant Oekraïense gedeelte. En dan moet eigenlijk iedereen met zijn poten afblijven, of voor mijn part samen dan besluiten van, dat laten we even een soort neutrale zone zijn. Nou, je hebt natuurlijk heel veel van die gebieden in de wereld. Hè. Cyprus kun je noemen, maar nu Georgië, Zuid-Ossetië is in principe hetzelfde. Dat wordt ook gedoogd. Ik bedoel, de territoriale integriteit van Georgië is tamelijk verkracht door Poetin in 2008. Dat is wel op een gegeven moment geaccepteerd als een fact of life in de internationale politiek. En daar wordt nu mee gedeeld. En maar daar merken we alleen wat minder van, zeg maar. Wat zeg je? Daar merken we alleen wat minder van. Daar lees je nooit meer iets over. Want dat is. En daarmee is het probleem niet weg, maar is het wel onder controle. En dat is. Daar moet je ook zie jij, op zoeken. Als je nou Oekraïne is veel groter. Hè? Dus dat is wel een echt. Ja, als je naar Oekraïne kijkt, zie je dan. Stel je voor dat iedereen zegt, we gaan er nu geen olie op het vuur gooien. Die Russen die trekken zich terug, althans tot buiten Oost-Oekraïne. Mm-hmm. En de EU maakt een overtuigend verhaal dat ze zeggen, nee, wij proberen ons dit ook niet de invloedssfeer hier om te dringen. Denk je dat die mensen daar in zo'n land daar dan uit zouden kunnen komen? Minst de rust gegeven. Ja, want ik heb dus per dag meer vertrouwen in de Oekraïners. Ik dacht in het begin was ik heel erg. Hè, je hebt een bokser als leider van de oppositie. Er waren toch ook allerlei verhalen over krachten in die oppositiebeweging die uiteindelijk de fascisten. De fascisten enzovoort. Het allemaal niet echt opgehelderd, maar was niet geruststellend. En daar zou je toch zo iemand kunnen verwachten die misschien iets in opwellingen en emoties iets ging doen waarmee het conflict alleen maar verergerd zou worden. Tot nu toe zijn ze heel erg beheerst, de Oekraïners. En ook de leiders die nu op dit moment het westen van de Oekraïne vertegenwoordigen, als het ware. Als een nieuw soort regering. Die zeggen ook, wij willen absoluut geen gewapend conflict. Dus dat wijst erop dat, dat die Oekraïners er misschien zelf best wel een heel eind uit zouden kunnen komen. Nou, dat is toch prachtig dat we zo'n positieve noot nog even hebben over de Oekraïne. Dat is in ieder geval weer even leuk anders dan dat we denken. We blazen duidelijk in. En het past in de post-89 wereld. Hè. Na de val van de muur is dat ook eigenlijk altijd de formule van de internationale gemeenschap geweest. De bevolking zelf moet je de randvoorwaarden van stabiliteit bieden om ze zelf te laten beslissen. Hoe moeten we door? En ik denk dus gezien de situatie in Oekraïne dat er wel wat meer coördinatie nodig is met internationaal politiek, omdat de zaken tamelijk op scherp staan. Hoe zie je dat voor je dan? Ja, dat moet nu de komende dagen duidelijk worden. Dus er moet in gesprek gekomen worden met Poetin. En Poetin staat natuurlijk heel sterk, want die weet dat er niet teruggeslagen wordt. Dus die zit eigenlijk in een winning game. Ja, die kan alleen maar winnen. Ja, die kan alleen maar winnen. Dus dat is wel de vraag. Hoe ver is hij bereid te gaan? Als je kijkt naar zijn track record in de internationale politiek, moeten we toch zeggen dat hij waarschijnlijk een realist en een rationalist is. Dus dat hij ook ergens wil stoppen. Hij wil niet de escalatie. Maar hij is aan de andere kant dusdanig stoer en heeft ook een track record met ik sla er wel eens op. Dat je ook niet helemaal 100% zeker kunt zijn, hè, dat hij niet te ver gaat. Ja, maar nog even, dat vragen we natuurlijk veel mensen de laatste tijd, maar wat is in dat opzicht te ver gaan? Is dat binnenrollen in de Oekraïne? Nee, of dat is dat een all-out-Europees conflict? Ja, dat hij zo ver gaat dat hij een conflict provoceert. En niemand weet van tevoren hoe je een conflict provoceert. Maar iedereen weet wel dat als je blijft duwen en steeds verder de grens verlegt, dat er op een gegeven moment ook in de Oekraïne mensen zijn die hun zelfbeheersing verliezen. En hij heeft natuurlijk maar een hele kleine aanleiding nodig. Want als de Oekraïne iets terugdoet, dan heeft hij, als het ware, een aanleiding om een oorlog te beginnen. Ja, en dan zal hij dat niet nalaten. En hoe breed wordt hij dan? Oorlog? Is dat dan Oekraïne tegen Rusland? Of gaan anderen zich daarmee? Nee, in eerste instantie Oekraïne tegen Rusland. En dan denk ik nog steeds dat het een beperkte oorlog zal zijn. Zoals vergelijkbaar met Zuid-Ossetië. Maar niemand gaat ze daar helpen. Nee, maar Rusland is ook niet. Rusland heeft niets behalve de bluff van Poetin. Dat moet je ook niet vergeten. Nee, maar dat is toch ook juist het schandalige aan die Verhofstadt en Van Balen. Die staan daar te gillen, maar wij gaan helemaal niks doen. Nee, als Poetin dan nu binnenrolt en alles niet en doodschiet, dan doen we nog niks. Ja, dan doen we een sanctietje twee extra. Nee, maar dan moeten we dus uitleggen ook dat nabuurschapsbeleid, waardoor die Oekraïners zijn gaan geloven in de Europese Unie, dat bedoeld was om hen buiten de deur te houden. Ja, maar dat is dus de rol. Zou een leuke verrassing voor ze zijn. Ja, precies. Nee, maar dat is wel iets waar we onszelf wel eens over achter onze oren mogen krabben. Zeker als je weet wat die mensen voor geschiedenis al meegemaakt hebben. Mathieu, we praten straks met je verder, want we gaan van de Oekraïne naar de Oekraïne. Want al 3 weken beheerst natuurlijk de Oekraïne dit programma en alle andere programma's. Ja, daar zitten we wel echt op het nieuws. Jan, dat is mooi toch? Het is bizar. Nou ja, goed. En in al 3 weken bellen met onze beste man in Kiev, RTL-correspondent Jeroen Akkermans. Voor de definitieve update en de wekelijkse oorlogsvoorspellingen. Jan? Ik zeg een hele goede nacht, Jeroen Akkermans, live vanaf het Maidanplein. Klopt. Ja, nou, wat gebeurt er? Waarom sta je daar nu op dit barre uur? Nou, ik was eigenlijk net bij een vriend geweest en ik was te laat om in het hotel terug te keren. Dus mij op de Maidan. Moet je buiten blijven? Is er een nachtklok? Nee hoor, dat hoop ik niet tenminste. En op zich valt het qua kou wel mee. Dat heb ik hier wel erg aan meegemaakt. En die mensen hier, die zitten hier gewoon in tent, hè? Vergis je niet. Zitten die er nog steeds? Naar een warm hotel. En dus tenten staan hier nog. Maar de bewaking, dat is sterk afgenomen. Maar er zitten hier nog steeds een paar honderd mensen. Maar het gebeurt al niet meer in Kiev nu? Je moet toch op de Krim zijn? Ja, dat klopt. Maar het hangt er een beetje vanaf of je het hebt over troepenbeweging, over de politieke strijd. Ik cover op dit moment de politieke strijd. En dan kijken we de komende dagen wat er verder gaat gebeuren. Ja, want die mensen die zitten daar eigenlijk een beetje om een oogje in het zeil te houden, dat de nieuwe machthebbers niet hetzelfde pad afgaan als de oude, hè? Nou ja, voorlopig is er in ieder geval nog niet duidelijk welke kant het op gaat. Men is hier alleen maar bezig eigenlijk met wat Rusland wel of niet gaat doen. Zijn ze ook bezig met mobilisatie in de vorm van dat kerels in de rij staan om een geweer aan te schaffen? Nou, ze hoeven niet eens aan te schaffen, want je hebt hier al een soort van nationale garde. En die hebben al nieuwe uniformen gekregen. Lopen overigens nog wel op oude schoenen. Maar er is wel een drukke bewapening aan de gang. Tegelijkertijd is ook de algehele mobilisatie afgekondigd. Reservisten melden zich. En ik ben daar 2 dagen bij geweest. En dat loopt storm daar. Hé, maar Jeroen, zijn dat dan alleen West-Oekraïners, Oekraïnse Oekraïners? Of komen ook uit dat Russisch getinte oosten ook de mensen naar de kazernes? Nee, ik denk dat het daar een stuk minder zal zijn. Alleen het is niet zo clear-cut zoals journalisten dat graag plegen voor het voetlicht plegen te brengen. Dus dat het oosten voor Rusland is en het westen voor het westen. Nee, je hebt natuurlijk ook in Oost-Oekraïne heb je veel mensen die wel degelijk nog de regering, de proforma-regering op dit moment, erkennen en geen aansluiting wensen bij Rusland en de eenheid proberen te bewaren. Ik ben op verschillende demonstraties genoeg geweest in Kharkov. Ook in Donetsk, dat ligt nog dichter tegen de Russische grens aan, is ook een hele duidelijke beweging die nog steeds zegt van we willen bij Kiev horen en we willen niet dat het land uiteenvalt. Hey, maar dan stel je dus een algemene mobilisatie in. Dan moet iedereen dus komen. Heb je daar nou een wat concreter beeld van? Nou ja, kijk, ik ben alleen hier in het westen geweest, waar ik zie dat de reservisten zich inderdaad netjes melden. Ik heb niet geen overzicht over wat er in het oosten gebeurt. Dat zal ongetwijfeld minder zijn. Maar het is niet zo van dat er daar iedereen, zoals ik net zei, voor Rusland is en hoopt dat de Oekraïne zich zo snel mogelijk afscheidt, Oost-Oekraïne, en zich aansluit bij Rusland. Nou ja, goed, Poetin die stuurt tanks en weet ik van wat allemaal die kant op. Maar we lazen ook op je Twitter dat er Serviërs rondlopen. Hoe zit dat? Ja. Die hebben zich al meteen op de Krim gemeld. En volgens mijn allerlaatste tweet die ik van een Bulgaarse kennis heb, hebben ook Bulgaarse nationalisten zich inmiddels gemeld. Ja, dat soort extremistische figuren, die melden zich graag op dit soort momenten. Die zijn altijd op de porren voor een oorlog. Ja, precies. Maar aan welke kant staan ze dan? Want ze melden zich op de Krim. Aan de kant van Rusland. Ja. Die voelen zich slaven en die zien de Slavische broeders in nood. En die hebben dan meteen het idee van dat ze daar moeten gaan helpen. Ja, onze premier Rutte die zei niet bang te zijn dat er een militair conflict komt met Rusland. Dan denk ik, waar haalt hij dat dan precies vandaan? Wat weet hij dat wij niet weten? Ik denk dat Rutte op dit moment ook niet de grote speler is toch niet. In deze. Toch niet? Dus, jammer. Je verwacht het wel. Nee, je zag het aankomen. Het komt mij nog steeds om wat Poetin te vertellen heeft. De machtigste man van de wereld. En Merkel en Obama, die drie die maken het uit. Maar ik denk zelfs dat Obama en Merkel bij Poetin niet zo heel veel meer voor elkaar krijgen. En dat Poetin, die blijft gewoon op de Krim. Dat is een uitgemaakte zaak. Ja, maar die gaat echt meer niet dat afstaan ooit. Nee. Tot nu toe hebben die Oekraïners die hebben eigenlijk gezegd van we trappen niet in de provocaties, niet op de Krim, maar ook niet ergens anders. Hè? Dus doordat we niks doen. Maar tegelijkertijd heeft de premier vandaag nog even gemeld van we geven geen centimeter toe. Nee. Nou, dat lijkt mij een oorlogsretoriek waar je moeilijk meer van terug kunt komen. Ja, dus worden de knokken, ja, mobilisatie horen, maar zijn ze überhaupt partij? Is het denkbaar dat Oekraïne... Nee, toch? Nee, alleen, kijk, en dat is het gevaarlijke van dit conflict. We weten niet hoeveel domino-stenen er gaan omvallen. En op het moment dat er geschoten gaat worden, en ja, ik weet nog niet wat er gaat gebeuren met de Oekraïnse soldaten op de kazernes op de Krim. En met het personeel op de schepen, de Oekraïnse schepen in de haven van de Krim. De Zwarte Zeevloot ligt daar tegenover, de Russische Zwarte Zeevloot. Nou, die schepen liggen letterlijk naast elkaar. Ja, hoe moet dat in godsnaam nog tot een vreedzaam einde komen? Ik zie dat niet. Terwijl Poetin voortdurend bevestigt van nee, we willen geen oorlog met de Oekraïners. Maar ondertussen wil hij dat land niet meer opgeven. Dat knelt. Ja, dat is een beetje lastig. We spraken hier 2 weken geleden. Toen begon je over de brievenbusfirma's hier in Nederland, waar miljarden staan uit de Oekraïne. Ja. Je was volgens mij de eerste die dat meldde. Natuurlijk bij de echte Jan, want wij zijn de scoop omroep en zender van Nederland. Ja, dat is ook vroeg, hè? Op maandag natuurlijk. Ja, het is jammer. Ja. Maar 3 dagen later stond het opeens in het Nederlands nieuws dat het zo was. Dat is natuurlijk schattig. Ja, het is echt schandalig. Want het is zelfs met medewerking van de Nederlandse ambassade geweest. Precies, wij waren geen belastingparadijs meer. Om toch vooral in Nederland, of in afval via Nederland, je geld te sluizen. Nee, dus als je nu een beetje dictator... Ja, geloof ik, hè, dat er op dit moment met de eerste steekproef al zijn bevroren. Ik ken iemand die op zo'n trustmaatschappij werkt in Nederland. En er was de field viel binnen. Dat was leuk, jongen. Ja, zo best. Oh ja? Ja, die ken ik. Ja. Vertel eens. Nou ja, er kwam 20 man een field binnenrennen en iedereen moest op zijn stoel blijven zitten. En alles werd meegenomen en gekopieerd in deze zaak. Nou, heel goed. Ja, dus nou ja. Nou ja, maar je zal maar een dictatuur hebben en denken, in Nederland ben ik veilig met mijn brievenbusmaatschappij. Nou, dat weet je dan ook wel dat het niet meer zo is. Hè? Ja, maar ik denk dat met name Alexander Janukovic nog wel ergens elders zijn schaapjes op het droog heeft gebracht, hoor. Want ja, tussen het moment van daadwerkelijk het bevriezen van de rekeningen en het uitbreken hier van de revolutie uit lange tijd vergaan. En die jongens zijn handig, hoor. Dus die zitten echt niet nu arm bij de open haard. Is er nog iets, Jeroen, wat je heel graag kwijt wil? Ja, kijk, je kunt ook die vragen wel verzinnen en aan je stellen. Maar misschien zeg je van, nou, Jan, ik wil eigenlijk nog wel iets kwijt. Nou, ja, waar jullie daar gedacht hebben. Ik zat vandaag echt een beetje in de mineurstemming. Oh. Ik vond het echt een... Ik vrees echt dat het de verkeerde kant op gaat. Met name dan dat uit Kiev dan nu ook zegt van nou, we geven geen duimbreed toe. Vanavond ook Klitschko, een van de oppositieleiders, ja, hier, toch een ex-wereldkampioen boksen. Die het toch te gevaarlijk werd om in Donetsk, in het oosten van Oekraïne, het podium op te klimmen. En daar zich heeft teruggetrokken. Omdat hij toch vreesde dat het publiek te vijandig was en zich niet kon instaan voor zijn eigen veiligheid. Ja, weet je, dus met name de politieke leiding heeft in Oost-Oekraïne echt problemen om daar de mensen achter zich te scharen. En dat wordt echt moeilijk om dat nog op een of andere manier tot een vergelijk te laten brengen. En ook dichter bij de grens zijn er ook verschillende steden waar de pro-Russische aanhang het heft in eigen hand neemt. En zeggen van wij planten gewoon de Russische vlag op het overheidsgebouw. En wij willen bij Rusland horen. Ja, en dan is het voor Russische troepen eenvoudiger om te zeggen nou we bouwen een corridor naar die stad. En dan is de oostgrens aangetast. Ja, ja, dat moet Oekraïne eigenlijk wel reageren. Met Krim wachten ze nog af. Maar dat is wat mij betreft een kwestie van tijd. Het ziet er duister uit, jongens. Ja, maar Jeroen, je zei net al dat je een beetje depressief erover voelt. En één ding helpt altijd als je je depressief voelt. Jan? Nou. Alcohol? Alcohol en vrouwen. Nu ben ik benieuwd. Alcohol, ja, en alcohol vrouwen. En vrouwen, ja, dat dus hoor ik ook. Ik zou toch nog eventjes naar de avondwinkel gaan daar in Kiev. Nee, kijk, dat is het voordeel van dit soort landen. Je hebt hier geen avondwinkel nodig, want iedereen werkt hier gewoon 24 uur per dag. Oh, dat is wel lekker. Dus ook de meisjes van plezier. Die zullen er ongetwijfeld ook in grote getalen hier aanwezig zijn. Dat heb ik ze overigens nooit gezien. En ook geen alcoholisten of zwervers. Het is echt, het gaat er hier gedisciplineerd aan toe, hoor. Nou, jeetje. Nou, goed. Hopen dat het niet verder... Dat niet horen. Jawel, nee, dan gaan we daar niet naartoe op vakantie. Nou, dan gaan we sowieso niet naartoe op vakantie. Al lijkt me enig. Jeroen, hartstikke bedankt voor de somberheid, maar ook voor het laatste nieuws. Over de Bulgaren. Mooi, slaap lekker. Ja. Slaap lekker. En neem een neut, hè, Jeroen. Ja, tot volgende week. Hoi. Hoi. Echte Jammer. Ja, in zijn boek Reis naar het continent, Nederland en de Europese integratie beschrijft historicus Mathieu Segers de reeks toevalligheden en bokkensprongen die heeft geleid tot de huidige EU met de Europese verkiezingen in het zicht. En is het misschien een mooi moment om de zaak nog even helder te krijgen? Ja, nee, net zoiets als dat met die nabuurschap dingen. Iedereen schijnt te denken dat wij maar oneindig willen uitbreiden. Maar Mathieu heeft ons toch juist al uitgelegd dat dat niet zo is, maar dat we ook gewoon een heleboel landen... Je merkt toch een generatiekloof, want jij bent van de herhalingsgeneratie. Die dan de hele tijd samenvattingen maakt van hetgeen wat reeds besproken is. En mijn generatie heeft dat niet nodig. Jouw generatie heeft nog een acuut geheugen, hè? Nou, dat kan ik me niet eens herinneren. Ja, zie je wel. Nou, reken er dan maar op dat het heel verstandig is dat ik dat doe, af en toe. Mathieu, laten wij eens eventjes verder gaan over de EU en zijn oorsprong. Nou, dat is natuurlijk... ze hebben het natuurlijk over een monetaire unie en een economische unie. Ze hebben allemaal unies, maar het is gewoon een ideologie van een bepaald groepje elite, toch? Ja, het is een... Nou, er zijn twee dingen over te zeggen. Het is een elite project vanaf het begin af aan geweest. Dus het is gedragen door elites. Maar het idee van samenwerking en dat de les moest zijn uit de eerste helft van de 20e eeuw... dat je meer moest samenwerken en minder voor je nationale belangen alleen maar moest gaan. Dat was wel een breder gedragen idee. Dus dat waarde als het ware wel rond. Het moest alleen concreet vormgegeven worden. Nou, daar hadden we toch de EEG voor? Ja, die is in 58 tot stand gekomen. Nou, klaar. Nou, die hebben wij eigenlijk nog steeds. Hè? Nog steeds is dat het hart van de Europese integratie. Maar zoals dat gaat met instituties... instituties blijven, als ze eenmaal opgericht zijn, meestal bestaan. Ja. Zelfs als ze afgeschaft worden, blijven ze nog bestaan. Dan zijn er nog altijd gebouwen. En de EU is verre van afgeschaft. Integendeel. De institutie is ook, die vertoont ook expansiedrang. En heeft nieuwe taken naar zich toe getrokken. En het grote nieuwe project is natuurlijk de euro geweest. En dat heeft geleid tot er weer allerlei nieuwe instituties. Zoals de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld. En daar hoort nu weer een bankenunie bij. En, daar zie je eigenlijk de expansie van dit project. Wat ik bedoel met de elite. Dit is bedacht door een aantal mensen. Die het allemaal met elkaar eens waren. Want ze hadden zo'n niet-wieder gevoel. Dat had met de oorlog te maken. Ja. Nou, allemaal leuk en aardig. En er is nu iets ontstaan wat eigenlijk niemand wilde. Nee, maar dat is altijd zo in de geschiedenis, Jan. Als ik dat mag zeggen. Kijk, is dat altijd zo in de geschiedenis? Nee, maar, en met instituties ook. Dus jouw huwelijk, ben je getrouwd? Ja, bijzonder Jouw huwelijk is een institutie. Echt een voorbeeld. Ja, hoor. Het standaard gelukkig. Nee, we zijn heel blij met... Ze luisteren. Nee, maar dat cynisme, dan moet je dus... Cynisme, nee. Nee, het is heerlijk. Dus ik hoop dat je ook iets positiefs zegt. Ja, nee, maar ik ben daar helemaal niet positief of negatief over. Het huwelijk is een institutie, net zoals de Europese integratie ook een institutie is. En wat je met instituties niet weet, als je ze opricht, is waar het heen gaat. Dat zijn altijd onvoorziene paden die ingeslagen worden. Ik ben heel nieuwsgierig waar je met die analogie met het huwelijk heen wil. Nou, dat je, Jan kan ook niet voorspellen hoe zijn huwelijk zich gaat ontwikkelen. Ja, dat kan ik zelf vertellen. Tegen mijn zin in hebben we een uitbreiding van Roemenië, Polen en Hongarije gekregen. Ik weet zeker, dat is heel simpel. Het gaat precies zoals het bedoeld is. Tot aan de dood, zielsgelukkig. Ja, nou dan... Hoop ik dat die dood snel komt. Nou, laten we het zo samenvatten. In die institutie kun je van alles zien. Hè? Jan 2 ziet er weer andere dingen in dan dat jij erin ziet. Ja. En zo is het met die institutie. En zijn voorspelling is jouw voorspelling niet. En hij zal misschien zeggen dat het een eliteproject was vanaf het begin af aan. Nee, terwijl jij het daar helemaal niet mee eens bent. Maar Jan is eigenlijk wel een beter voorbeeld. Want de oprichting van zijn institutie dacht hij op een gegeven moment, nou, dit is niet zo'n goed instituut, ik ga wel naar een volgende instituut. Dat hadden we met de EU natuurlijk ook moeten doen. Maar dat vorige instituut is daarmee weliswaar formeel ontbonden, maar bestaat ook nog steeds. Zo, ja, mij wat zeker weten. Ja. Ja. Zeker vertellen, instituut 1 en instituut 2 zijn vandaag in de auto samen naar Tesla gegaan met mijn kinderen, terwijl ik thuis had te werken. Hoe vind je dat? Gadverdamme, wat harmonie. Nee, maar dat is onvoorzien. Dat kon Jan 15 jaar geleden niet voorspellen. Nee. Nou, dat hij überhaupt 2 wijven heeft kunnen krijgen, dat zag niet. Wat is het? Wat is het nou? Hij is sorry, man. Wat is het nou? Nee, we hadden toch ook niemand verwacht? Wat is het nou? Ja, jij moet een kunstje kunnen, want het is natuurlijk... Nou, dit is niet normaal te zien. Je weet donders goed, natuurlijk kan ik kunstjes. Ja, je kan iets met je donders. Nee, we moeten terug naar het onderwerp, denk ik. Elite zijn net mensen. Ja. Die leven ook bij hoop. Zonder hoop leeft niemand wel. Je hebt idealen. Iedereen gelooft ergens in. En op het moment dat dat Europese integratieproces begon, 1950, hè, 5 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dus men had er 5 jaar voor nodig gehad om het algemene idee dat er meer samengewerkt moest worden ook concreet vorm te geven. Kool- en staalunie. Kolen en staal, heel praktisch. Dat is mijn dossierkennis. Encyclopedisch. Zo vaak als dit al gezegd heb, word ik doodmoe van. Echt, als ik nog 1 keer kool en staal, dan slak je neer. Het enige dossier wat je hebt, zit gewoon te wachten tot er iemand komt die zegt, kan ik weer kool en staal nu tegen zeggen. Echt zo niet dat. Ja joh, dat had Duitsland en Frankrijk goed met elkaar geregeld. Weet je wat grappig is? Jij hebt ook verteld toen destijds dat Nederland al van meet af aan helemaal tegen die Unie was. Nee, die hadden heel andere plannen, toch? Zeker. Ja. Dus bij die elites die het bedacht zijn, met name Franse elites, die hadden ook belang bij. Die hebben eigenlijk dat Europese samenwerkingsproject, behalve dat dat voldeed aan een behoefte aan vrede en veiligheid, die ik net heb aangeduid, die breed gedeeld was in de samenlevingen, was het voor Frankrijk ook een machtspolitiek instrument. En zoals Charles de Gaulle dat in 1962 een keer in een toespraak heel duidelijk heeft samengevat, ik kan het niet beter samenvatten, dus ik citeer hem even. De Europese integratie is voor Frankrijk het instrument om van ons, Frankrijk, weer te maken wat we opgehouden te zijn na Waterloo. Kortom, de eerste in de wereld. Dat is letterlijk wat Charles de Gaulle heeft gezegd. Dus Europese integratie als een instrument om weer machtig te worden. Want alleen hebben we die machtspositie verloren. We krijgen die ook niet meer terug. Dus wij moeten samenwerken. Het liefst met de economische motor die wij zelf niet hebben. Die ligt naast ons, Duitsland. Het zijn weliswaar onze erfvijanden. Maar als wij zelf nog de ambitie hebben om op het eerste plan mee te spelen in de wereldpolitiek, moeten we onszelf als het ware dat aandoen om daarmee samen te gaan werken. Dat die pragmatisch is, precies. Dat is heel instrumenteel machtsrealistisch. En die twee dingen kwamen bij elkaar. Het idee, het machtsrealistische idee van Frankrijk en het ideaal wat eigenlijk waar enorm gevraagd werd, samenwerking. Die twee dingen kwamen bij elkaar in die Europese integratie en die leggen daar ook een enorm stevig fundament onder. Want het is niet alleen een ideaal, het is ook een machtsrealistisch project. En dat geldt ook voor de anderen die daarmee... Maar even snel, waarom bouwt Nederland dat niet? Nederland wilde helemaal niet met Frankrijk en Duitsland in zo'n machtsrealistisch project. Nederland wilde geopolitiek blok met de Britten en de Amerikanen. Waarmee wij veel meer verwantschap voelen als het gaat om het economische systeem. Als het gaat om de dominante geloof. Wat toen bijvoorbeeld ook een heel belangrijke factor was in het land. Nederland had eigenlijk helemaal een broertje dood aan samenwerken met twee landen. Waardoor het bezet was geweest in de niet zo verre verleden. Ja. Nou, en dan wilde veel liever met de Britten. We gaan er nog heel overheen hebben, zeg ik. Maar we moeten even naar het nieuws van 1 uur. Want dat is er ook. Ja, nieuws van 1 uur. Tot straks bij Echte Jelle met Mathieu Zegers. Tot zo. Nu komt er een piep. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De twee chloorslachtoffers in Almere hebben mogelijk van een schoonmaakmiddel gedronken. Dat zegt de brandweer in Almere. Gisteravond werden in een huis een dode en een zwaar gewonde gevonden. Uit hun lichamen kwamen chloordampen, wat erop kan wijzen dat ze schoonmaakmiddel hebben gedronken. De zwaar gewonde is naar het Flevo ziekenhuis gebracht, waar het personeel ook onwel werd van de dampen. De spoedeisende hulp werd meteen afgesloten en gereinigd. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. Omwonenden van het huis in Almere werden geëvacueerd, maar konden later op de avond weer terug naar huis. In Amsterdam is een motorrijder om het leven gekomen. Hij reed met een groep door de Piet Heintunnel en botste tegen de tunnelwand. Waardoor dat gebeurde is onduidelijk. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man. Na het ongeluk sloot de Amsterdamse politie de tunnelbuis af. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gaat zijn Nederlandse collega Timmermans om steun vragen. Dat zei hij in Nieuwsuur. Wat voor steun hij wil is onduidelijk. Timmermans gaat de komende dag naar Oekraïne om met zijn ambtgenoot te overleggen. De Oekraïense minister zei verder dat zijn land de Krim niet zal opgeven in ruil voor vrede. Maar vechten om het Schiereiland is vooralsnog geen optie. De Oekraïense regering wil diplomatieke middelen inzetten om de Russische agressie te weerstaan, zei hij. Ook zal Oekraïne het referendum op de Krim volgende week zondag niet erkennen. Als Joran van der Sloot zijn gevangenisstraf in Peru heeft uitgezeten, wordt hij uitgeleverd aan Amerika. Daar wordt hij vervolgd voor het afpersen van de moeder van Natalie Holloway. Hij heeft geld van haar gekregen in ruil voor informatie over de dood van Natalie. Joran van der Sloot zit in Peru een straf van 28 jaar uit voor de moord op een Peruaanse. Het weer, het koelt vannacht af naar 4 tot 1 graad. Er kan wat nevel ontstaan. Morgen begint de dag weer met zon. Maar later neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, er staat niet veel wind. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op deechtejannen.nl. Hashtag op Twitter is echtejannen. Nou ja, je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar daar is nog nooit iets goed van gekomen. Wij mijmeren ondertussen nog even wat verder over de EU. Waar we waren gebleven bij Nederland. Nederland wilde liever een soort Noord-Atlantische alliantie met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Maar helaas zijn we erin geshanghaaid. En nu zitten we al geruime tijd, wat zeg ik, 50 jaar opgeschreven met Duitsers en Frans. Ja, erg hè. Dat is toch wel heel erg hè. Maar als je bijvoorbeeld ook de macht van Frankrijk ziet met die achterlijke landbouwsubsidies en dat heen en weer verhuizen naar Straatsburg, dat is toch vreselijk. Dat vraag je mij. Dat is een retorische vraag. Nee, dan moet je ja gewoon zeggen. Nee, het gemeenschappelijk landbouwbeleid is ook een product van Nederlandse politiek. Sikko Mansholt is de grote man achter het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Die heeft het bedacht en de Fransen en de Nederlanders hadden gedeelde belangen. Want Nederland is nog altijd een enorme agrarische exporteur. Dat was ook zo in de jaren 50. En die subsidies kwamen goed uit om de overschotten die op een gegeven moment geproduceerd werden in de tweede helft van de jaren 50, in de jaren 60, om die toch nog wat centjes uit te peuren. Maar nu gaat er wel een heel bizar groot deel naar de Franse boeren. Ja. En niet zo heel veel naar ons. Nee, wij zijn daar wat meer anders over gaan denken. Maar dat is ook meteen, dat illustreert de zwakte van Nederland in Europa vaak. En niet altijd, maar wel vaak. Dat het een zwappe koers gevaar heeft. De Fransen zijn consistent. Die hebben altijd gezegd, in Europese integratie gaat het om. Niet om economie, maar om cultuur. Wat is cultuur? Dat is Franse landbouw. Kijk naar het Franse landschap. Waarom is het vakantieland nummer 1? Omdat het mooiste is. Omdat je het meeste van kunt leren. Omdat het rijkste is en al dat soort dingen meer. En wat hoort daarbij? Kaas, wijn. En meer van die dingen. Ja. En als je dat niet in stand houdt en je gaat een markt creëren met alleen maar schaalvergroting, ja, dan krijg je je kratjes biologische appels niet meer op de stoep. Maar dan krijg je Amerikaanse multinationals die daar voor doorgefokte vee in schaalvergrote weides sturen. En op die manier ons land ten onder dreigen te laten gaan. Dat is kort samengevat het Franse verhaal bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En dat verhaal klopt. Klopt. Ja, alleen het wordt wel opgehoest door andere geld. Mensen. Kost geld. Ja, daar zijn de Fransen goed in. Ja, de Fransen zijn, wij zitten in de Europese integratie, maar we zitten er niet per se in om alles te betalen. Integendeel, zo haast. Er zijn anderen voor. De Duitsers. Dat wil ik eigenlijk ook nog wel eens een keer. Dat ik gewoon denk dat ik vind dat ik over geld voor moet krijgen en daar niks aan terug hoef te doen. Dat is wel prima. Nou, jij faciliteert een verhuizing van Brussel naar Straatsburg. Ja. Dat kost 200 miljoen per jaar. Ja. Dat doe jij dan. Nee, en hoe komen ze daarmee weg, die malle Fransen dan? Ja, dus dat staat wel onder druk. Kijk, dit was natuurlijk de oude verhouding tussen Frankrijk en Duitsland. Duitsland had natuurlijk te maken met de oorlogsschuld. Schuldgevoel, ja. Ja, en daar uiteindelijk in de onderhandelingen konden zij natuurlijk nooit de Zwarte Piet zich veroorloven. Door te zeggen van wij breken deze onderhandelingen af, want we willen niet weer de betaalmeester zijn van dit nieuwe project. Nee. Want dan werd er gezegd, ja, de Duitsers leggen een bom onder de Europese integratie. Zeker in het begin. Gaan ze weer. Ze hebben gezegd dat ze zouden doen aan zelfbinding, maar wat is het nog waar? En de jaren 50 en 60 speelde dat natuurlijk heel erg sterk. En was ook in Duitsland een hele sterke stroming. Die zei van, we moeten constructief zijn. Hoe dan ook. En vaak liep dat uit op een redelijk grote rekening voor Duitsland. En een relatief hele kleine rekening voor Frankrijk. Als het ging om de Europese fondsen. En zo is het nog steeds. Maar er moet wel bijgezegd worden dat de Duitsers, net zoals de Nederlanders, enorm belang hadden bij het vergroten van die markt. Want het zijn exporteconomieën en die hebben afzetmarkten nodig. En als het ware was er dus ook wel een uitruil. Dus die fondsen die naar Frankrijk gingen, die gingen ook naar Frankrijk, omdat Frankrijk relatief meer nadeel had van die marktwerking, die interne markt, het weghalen van belemmeringen, omdat zij een veel minder competitieve economie hadden en dus verliezen moesten pakken op die grotere markt ten opzichte van Duitsers, maar ook ten opzichte van Nederlanders. En dit was als het ware een beetje de uitruil die heel lang heeft gefunctioneerd tot ver in de jaren 90. Maar die staat ondertussen wel onder druk, ja. En de Europese Unie is natuurlijk ook veel groter dan de zes die in de jaren 50 en de 60 begonnen. En Mathieu, je weet er heel veel van. Gewoon simpel, dat kunnen we wel stellen. Dat kunnen we toch wel stellen dat hij er veel vanaf weet? Goed, de man wordt ervoor betaald om een les over te geven, dus dat toch wel. Nou ja, precies. Maar dan vraag ik me wel even af wat je dan gaat stemmen met die Europese verkiezingen straks. Ja, ik zou graag op een Fransman stemmen. Op wie? Op een Fransman, maar dat kan niet. Maar op wie? Op wie? Ja, Michel Barnier bijvoorbeeld. Maar, en waarom wil je dat op een Fransman stemmen? Dat is de commissaris van de interne markt, die is van de ChristenDemocraten. Maar die heeft het nu net niet gered tegen Juncker. Juncker wordt lijsttrekker van de ChristenDemocraten. Ja, die dronken man uit Luxemburg. Ja, zo is hij in Nederland neergezet. Is hij niet dronken? Nee, je hebt mensen die een bon vivant zijn. En je hebt scherpslijpers uit Noord-Europa. Ja, ik ben een bon vivant. En kijk, jou is scherp zijn hier. En een geweldige dossierkennis hebben. Ja, maar ik ben een homo universalis. Alles kunnen er tot in den treuren. Nou, fijn. Hey, maar dan zeg je al wat. Je kunt dus niet kiezen op een Fransman. Nee. Maar waarom zou je op de Fransman willen kiezen? Nou, omdat die. Ik vind. Ik zou eventueel ook wel op een Duitser graag willen stemmen. Ik zou in ieder geval op iemand willen stemmen die begrijpt wat er aan de hand is. Die aan de ene kant ziet dat project Europa iets is wat nooit vertoond is. Ongekend succesvol als het gaat om vrede, stabiliteit en welvaart. Dat is ook de reden dat iedereen die er niet in zit er wel bij wil. Ja, dat vergeten wij wel eens, maar het is een ongekend succes. Maar die aan de andere kant weet dat ongekende succes, dat vol zit, dat doortrokken is van ook allerlei cynische lijnen. We hebben er net natuurlijk één bij uitstek besproken in verband met de Oekraïne. Dat het dus verre van een perfect project is. En dat er allerlei zaken in opgesloten zitten waar je eigenlijk van moet afvragen, willen we dat überhaupt wel of moeten we dat niet aanpakken? En ja, daarvoor heb je op zijn minst iemand nodig die begrijpt wat er speelt. En als je kijkt naar de Nederlanders waar we op kunnen stemmen, dan zijn het er niet zo heel vreselijk veel die daar een beetje de vinger op kunnen leggen. En is het dan ook in een iets groter verband misschien wel waar dat onze nationale regering dus ook steeds marginaler wordt in dat hele krachtenspel? Ja, maar dat hebben ze dus een beetje ook aan zichzelf te danken. Dus de laatste jaren heeft Nederland zich echt in hele moeilijke posities gemanoeuvreerd door allerlei dingen binnenlands te verkondigen. Van wij gaan in Brussel zaken regelen. Nou. Waarvan iedereen wist, die iets wist van Brussel, dat dat een kans kansloze missie was. Maar dat vervolgens maandenlang volhouden naar je electoraat in je eigen land, terwijl dat je weet dat je nederlaag op nederlaag gaat leiden, ja, dat is niet alleen dodelijk voor je geloofwaardigheid op de lange termijn bij je binnenlandse publiek. En dat is ondertussen wel gebleken. Maar het is ook dodelijk, en dat zijn wij wel eens, dat vergeten we wel eens, voor je geloofwaardigheid in Brussel. Want daar ziet iedereen van, ja, jij doet maar wat. Voor de bühne. Wat je uitkomt in je binnenlandse politiek. Dat is niet verboden in Brussel, want dat doen wel meer politici. Maar Nederland is daarin wel heel ver gegaan. Dus we worden niet meer serieus genomen daar? Minder dan had gekund. En wat betekent dat dan netto? Wat betekent netto dat je minder betrokken bent bij de belangrijke besluitvorming? Dat ze eerder zeggen van, ja, laten we het zonder Nederland proberen af te kaarten. Wij zijn een soort populistisch windvaantje geworden daar. Ja, windvaan is... maar goed, dat was Nederland was altijd al een moeilijk in te schatten partij. Want er is geen land die zo grillig is geweest als het gaat om de opstelling in Europa als Nederland. Van totaal euro-enthousiasme tot de diepe skepsis. En dat is tamelijk bipolair gedrag. Ja. Daar zitten we nu trouwens. Dat is een hele grote groep, geloof ik. Zo'n rond de 67% van de Nederlanders deze EU niet wil. Ja, maar ja, goed, we worden nu gezocht naar formulering. Omdat ook dat is moeilijk echt om daar echt de vinger op te leggen. Want Nederlanders zijn allemaal niet extreem als het gaat om het opheffen van de EU. Of ze vinden het geen enorm grote kapitalistische samenzwering waar ze van af willen. Ze willen de euro eigenlijk ook best wel houden. Maar aan de andere kant zijn ze ontzettend eurosceptisch. En dat mijn stelling is dat dat meer zegt over de uitleg van onze eigen politici over wat ze aan het doen zijn en wat er speelt in Brussel. Soms door onkunde, maar soms ook gewoon opzettelijk verkeerd uitleggen. Dan dat het ligt aan het Europese integratieproject. Want dat is net zoals alle politiek. Dat is ook smerig en aards en vol met intriges. Maar uitstappen is geen optie. Uitstappen is ook een optie. Nee, alles is een optie. We kunnen ook onszelf laten afzinken in de Noordzee. Zeker. Maar dat is niet, lijkt niet verstandig, nee. Nee, dan gaan we gewoon met z'n allen naar de dus landen. Eigenlijk wat onze nationale politiek... Ja, dan heb je veel te verhapstukken, denk ik. Wat onze politici moeten gaan accepteren is dat ze moeten uitleggen dat wij ze verder niet zo heel belangrijk zijn in het grote schema van de dingen. En, dat is ja, maar ze moeten eerst beginnen met een wat completer verhaal. Ja. En wat ook een paar keer toch echt fout is gegaan in de Nederlandse politiek, is het claimen van successen dat die geen Nederlandse successen waren. Noem eens eentje. Bijvoorbeeld het verdrag van Maastricht, om maar eens iets te noemen. Ja. Het verdrag van Maastricht is natuurlijk in Maastricht ondertekend. Ja. Maastricht is daar de economische groei in Maastricht, zal ik maar zeggen, die is daardoor nog steeds op peil. Ja. Door dat verdrag. Dus dat heeft Nederland ook wel op de kaart gezet. Dat is gevierd als een groot succes van een pro-Europese regering, Lubbers. Terwijl dat in het voortraject, als er nou één regering was die bijna alles, bij wijze van spreken, verspeeld had door onhandig opereren, dan was dat de Nederlandse regering wel. Door met allerlei plannen te komen die überhaupt niet verkoopbaar waren bij andere partners in Europa. En het is belangrijk om dat soort aspecten, die mislukkingen, om die af en toe ook te erkennen, daar lessen uit te trekken en ook daar eerlijk over te zijn en uit te leggen van, kijk, dit gebeurt er ook. En soms gaat het buiten ons om. Soms gebeuren er dingen die wij niet willen, maar dan moeten we ons erbij neerleggen. Dat werkt niet als je in een crisis in zo'n situatie komt. Je gaat dan zeggen, ja, wij kunnen niks doen. Weet je, daar heb je een wat langere opbouw van nodig, van kennis, zodat de bevolking ook weet wat er aan de hand is. En als je kijkt naar Angela Merkel, die heeft ook te maken met een eurosceptische bevolking, om precies dezelfde reden als in Nederland, namelijk in leningen. En die is al jarenlang bezig met uit te leggen waarom dat zij dit moet doen en waarom ze vindt dat ze het moet doen. En ze heeft de verkiezingen gewonnen met bijna een absolute meerderheid. Ja, dus zij doet het op een eerlijke manier. Het is niet onmogelijk. Ja, zij is eerlijk. En daar hadden we het in het begin natuurlijk over. Ja. Dat is waar de Nederlanders ondertussen wel een beetje naar smachten. Naar wat meer, iets meer eerlijkheid. Ja. Ik hoef niet 100% eerlijk, maar wel iets meer eerlijkheid mag. Ja, maar ik vind een mooie afsluiting van het gesprek. Iets meer eerlijkheid, dat zou wel lekker zijn. 100%, maar iets meer eerlijkheid. Maar ietsje meer eerlijkheid. Nou, daar kunnen we met jouw zegenstreken voor bedanken, voor deze prachtige afsluiting. Ik vond het leuk dat je er was. Bedankt voor deze college. Het was eigenlijk een college, Jan. Ja, heb je toch ook een soort universitair college gehad? Ik zou het best toch willen kwalificeren als gesprek, hoor. We hebben ook nog wel iets gezegd wat fout sneed. Jij vond je? Nee, niet echt. Ik wil bedanken dat je er was. Succes met alles, hè? Graag gedaan. Wij gaan vlug verder, want Twente laat dus de punten liggen in Deventer. Feyenoord wint wel, maar veel te laat. PSV stoomt op, maar is het op tijd om Ajax bij te halen? We gaan sporten met Leo Jan. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Sorry. Ja, sorry. Noem het er even uit, snap ik toch? Nee. Kom maar hoor. Een hele hele goede nacht aan mijn vriendje Leo Driessen. Oh, mijn vriendje Leo Driessen. Hé, hey, mijn vriendje. Leo Driessen. Hé, mijn vriendje Leo Driessen. Een leuk verzamelalbum van te maken. Leo! Leo! Leo! Wat zeg je? John van den Brom is ontslagen bij Anderlecht. Ja. Echt waar? Nou, dat zat er aan. Ja, ja, ja. Dat is toch ook wat? Ja, hey. Zeker wat. En de Kroot mag geïnteresseerd aan de knie. Ja, ja, ja. Ja. Maar, nou, nu hebben we nog maar twee spelers over. Ja, maar laten we eventjes beginnen met het nieuws van de week. Nou. Nee. Feyenoord. Nee, hey. Fred Rutte is gewoon de trainer van Feyenoord. Ja, nou, we doen het maar gewoon. Dat is toch fantastisch? Ongeveer iedereen die verstand van zich te hebben, snapt er niks van. Leo. He, ik hoorde gisteren zo'n radioforum met allemaal van die knakkers, zoals jij, maar dan slecht. En die is er allemaal te vertellen dat helemaal niks kon worden. Ja, maar dat maakt er niet uit. Natuurlijk wordt het niks. Alleen, we kunnen eindelijk weer de slisback elke week bespreken. Ik dacht misschien is het leuk om aan Leo te vragen. Leo, wacht even, Leo. Dat forum ook horen was over Van Gaal. Ja. Zowel typisch Telegraaf, Valentijn Dries, ik mag hem heel graag. En niet alleen vanwege zijn achternaam. Maar het is echt een journalist die van alles nog wat op de hoogte is en ook een hele goede pen heeft. Ja. Maar daar hebben ze blijkbaar het plan om Van Gaal weer te gaan bashen. Dat is al vanaf dat Van Gaal bondscoach is geworden. En dat konden ze dus doen na de eerste wedstrijd toen Van Gaal verloor. En daarna 17 wedstrijden lang niet. En nu heeft hij weer verloren, nu van Frankrijk. En dan begrijpen ze er helemaal niks meer van. En Louis begrijpt het niet. En het is allemaal maar niet goed. En, nou, maar niet alleen Valentijn Dries hoor. Als je de krant las vandaag, was het ook niet mals. Valentijn Driesje. Driessen, sorry. En dus wat vond jij dan, Leo? Vond jij het wel meevallen, zeg maar, Frank in Nederland? Nee, maar totaal niet. Het is totaal niet interessant. En dat weet Valentijn Dries ook. Want het is gewoon... en dat heeft hij ook van tevoren gezegd. Want Louis is heel erg open. Hij zegt, ja, ik haal er nu nog wat jongens bij die ik voor de laatste keer even kan zien en even kan merken. Want we weten dat Louis dat belangrijk vindt. Of ze in de groep passen, of ze een hoger niveau aankunnen, hoe ze daarop reageren. Talenten als Boetius en Promes hebben de kans nu gekregen. En Rekiek. Dan kun je van vinden wat je wil. Maar dat moet je dat opschrijven op het moment dat je dat aankondigt en niet na afloop van. Zeg Leo, wat ik dus wel heel fijn vind. Ik vond Leo wel even lekker bezig. Lekker mag het ook nu wel even. Nu dat hij straks. Hoe gaat Fred dan Graziano zeggen? Graziano. Die Italiaan die wordt elke week in zijn bek gespuugd door zijn eigen trainer. Wat heb jij toch een rare fobie, jongen? Graziano, kom maar hier, Graziano. Nou, dan zegt hij Graziano. Dus zegt hij wel pellen. Hé, Fred, zie je ze te spugen, man? Als je dan gewoon pellen zit. Ik hoor jou door de week wel eens bij Paan. Maar er kan ook wel ondertiteling bij, hoor. Met die raketsnelheid waarmee jij je vragen afvuurt. Dat ik gewoon wat sneller ben dan jij kan nadenken, betekent niet dat ik iets verkeerd doe. Ik zeg ook niet dat je het verkeerd doet. Ik zeg dat het niet te verstaan is. Dus wat dat betreft... Dat is een beetje een deel van het mysterie Roos. Hè? Dat je verstaat het niet, dus je denkt... Nou, dat zal wel razend intelligent wezen. Ja, zoiets, ja. Zoiets. Ik had er allebei hartstikke de tering zat dat jij oude babyboomers, jongen. Ik ben helemaal doodziek van iedere keer. Hé, hey, lekker Ajax Cambuur. Iedereen heeft al gespeeld. En iedereen is klaar. En ze denkt, nou, we gaan even rustig uitwandelen. Een kwartiertje hebben we een goal. Cambuur thuis en dan is... Dit. Altijd lastig, hè? Lastig. Nou, een kwartiertje was anderhalf minuut. Ik was er goddomme gelukkig vandaag niet. Die zal er gegaan zijn. Ja, nou, wat mij het meest bevreemd en ook... Ja, waar je ook een moedeloos wordt. Dat er zelfs ook rellen zijn geweest. Ja, inderdaad. Rellen met Cambuur. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, en dat de ME dan met een getrokken pistool staat tegenover voetbalsupporters. Nou ja, dat zal wel niet voor de lol zijn, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar wat zijn er voor idioten? Nou ja, en bij NEC dan ook. NEC verliest dan ook nog van Roda dat het overmaat verandert. Nee, maar Jan, zie je het voor je? Ik bedoel, jij ziet het niet voor je. Ja, wel, ik zie het wel voor me. Nee, ik maar dat je dan naar een voetbalwedstrijd gaat... En dan speelt je club, die met twee vingers in de neus en een duim in de kont kampioen wordt voor de vierde keer op rij. Die speelt dus tegen iets als Cambuur, spelen gelijk en dan ga je vechten. Ja. Dan ben je toch echt... Nou, wat ben je dan? Wat ben je dan voor een tweecellige? Ja, nou, maar dat is toch een beetje het, centrum, het doel van hooligan supporter zijn, of niet? Oh, weet ik veel. Ja, ja. Leo, wil je nog iets zinnigs? Hey, maar dan NEC zitten bedreigen. De spelers van NEC. Ja, NEC. Nijmegen, ik bedoel, wat mij betreft sowieso tegen. Er waren spelers van NEC die na afloop hun nek uitstaken. Dat vond ik wel goed. Die gewoon bij de bos gingen staan. Ja. Nick, ja, uit, ja, ja, ja, ja. Leuk hoor, Leo. Gezellig, ja. Hey, een mooi goal van die Antonia van Go Ahead Eikels van de Twente. Dus nou, die redde je reed wel. Die redde je reed. Go Ahead jongens, door Twente te winnen. Mijn reed te redden. Ah, ja, jouw Ajax-voorspelling. Twente had toch kunnen opstomen weer. Nou, mijn Ajax-voorspelling, wat bedoel je? Ja, dat kampioenschap. Ja, ik had toch gezegd een fijne kampioen. Oh, sorry. Was Leo die Ajax zei? Nee, Leo zei Twente. Oh, wie zei helemaal niemand Ajax? Nee, jij zei PSV. Ja, ja, weet ik. Dat weet ik. Ah. Ja, dat is 6 wedstrijden. Ik heb 3 seizoenen achter elkaar Ajax gezegd. Ik doe eens een keer wat anders. 6 maar ik wist natuurlijk dat de grote zoden weer de kampioen zouden worden. Nou goed, in dat niet geval... Niet dat ik voor Ajax ben. Verder. Goed. Leo, heb je nog iets te vertellen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, de Return of the Jedi. Dat PSV gaat als een dol opeens, hè, Leo? Ja, geweldig. Zeg daar eens een keer wat interessants over, als het mogelijk is. Nou ja, lees Cocu maar. Leo, even het een of ander. We kunnen Cocu niet lezen, want die is hij niet. Dus misschien kun jij iets zeggen dan, hè? Nou, zeg maar wat. Volgende week Vitesse PSV. Ja, dus eigenlijk zeg je... Ze hebben een echte, serieuze test. Voor Hiddink. Nou ja, weet je, 6 wedstrijden op rij, dat is wel knap. Volgens mij heeft geen enkele Eredivisie ploeg dat dit seizoen gedaan. Dus dat is op zich wel knap, alleen heb je er niet zoveel aan. Nee. Behalve dat ze wel, ja, nou, hè. Feyenoord komt in zicht hoor. Hé, hey, maar wacht even. Zullen we nog iets... want dit is altijd dat achteraf gelul met Leo, weet je. Wat zo makkelijk om achteraf kijken naar ik ding. Heb nog, ik heb nog wel een primeurtje. Oh, leuk. Oh, wacht even. We zetten... Kabouter, zet hem even klaar. Ja, ja, ja. Leo, verwacht hoor. Want ja. Zeg hem maar. Hé, nee. Nou, zullen we gelijk instarten? Of, nee, doe jij maar. Ja, zeg maar, Leo. Hebben we een scoop? Nou, eigenlijk moet ik een primeur voorlezen. Ja, dat... Want het stond in de Voetbal International van afgelopen week. Ja, ze wisten niet dat het een primeur was. Dat onthul jij nu. Ja, nou, Johan Derksen heeft daar gezegd tijdens een avondje keuvel over Louis van Gaal. Heeft hij onthuld dat niet Louis van Gaal, maar dat ik het welkom teruggedicht van Louis van Gaal geschreven heb. En het wist nog niemand natuurlijk. Dat fantastische gedicht van Louis van Gaal. En daarmee is de cirkel rond. Heb jij dat geschreven? Nee, natuurlijk niet. Maar dat onthulde Johan Derksen. Dat ik dat gedaan zou hebben. Ik vind het leuk dat we een beetje inkraut dingen doen af en toe hoor. Echt, nee, serieus. Ja. Dat je denkt, maar, goh, ze voelen ons toch deel van het hele voetbal inkraut groepje. Maar als beloning heb ik daarom... Stomste... Als beloning heb ik daarom nog even een gedichtje voor Johan geschreven. En dat mogen jullie nu horen. Dat is de primeur. Dat is de primeur. He, wees dan... Nou, dat geef ik aan Johan. Mag je even één moment nog, Leo? We leggen het eens even uit dat er... Sorry, Kabouter. Zet maar weer in de kast die scoopje. Nee, maar Johan Derksen heeft onthuld dat Leo Driessen een gedichtje heeft geschreven... wat eigenlijk iedereen van dacht dat het door Louis van Gaal geschreven was. Maar dat was niet waar. En nu heeft Leo Driessen dus alsnog een gedichtje... Heeft iemand jou gevraagd om dit gesprek te herhalen? Of samen te vatten? Ja, nee, dat maken we het nieuws van. Godverdikke! Ja, snappen jullie het allemaal? Komt-ie, hè? Dus... Gedicht van Leo voor Louis. Ja, laat ons je boel! Voor Johan Derksen. Voor Johan Derksen. Voor wie? Niet voor Louis. Hè? Niet voor Louis, maar voor Johan Derksen. En wie heeft dat gedicht dan geschreven? Wie heeft dat dan geschreven? Als je in de auto zit... Leo, voor wie? Als je in de auto zit, dan weer een geslaagde uitzending. Oké. Okay. Ja, komt-ie. Vanavond was ik niet... Dat je begonnen was, joh. Oh, sorry. Ja, kan ik? Ja. Kom maar. Vanavond was ik niet een echte heer. Ging wel weer een beetje erg tekeer. Ik had mijn pik weer flink op Van Gaal. Die zegt nu thuis vast, dus ik baal. Maar Louis is een psychopaat en om het minste heel erg kwaad. En dan gaat hij schreeuwen en roepen. Daar moet ik altijd zo van... Ja, dat woord zoek ik nog. Poepen, zou ik doen. Ah, ja, dat mist ik dus, ja. Nou. Snoepen? Nee, je gaat niet van snoepen. Oh, je ik zie die bollen in die auto wel groepjes te eten, hoor. Zullen we even een compliment maken voor Leo? Want die doet iets, die improviseert iets. Het was niet sterk, maar het is toch leuk. Leo was leuk. Dat is leuk, Leo. Dankjewel. Ja, maar het was niet echt een primeurtje. Krijgen we niet nog een Interland trouwens binnenkort? Nee, we krijgen Champions League voetbal. Nee, Oefen Interland er ook nog. Ah, joh, je kijkt dan niet naar Oefen Interland. Nee, ik kijk niet, maar Leo wel. Dus die vindt het ook Champions League, hè? Nou, ik heb vandaag even gezien Manchester City, die speelde thuis tegen Wigan. Nou joh. Voor de FA Cup en die verloren thuis van Wigan. Dat was wel mooi opzienbarend. Dus, en die moeten nu naar Barcelona toe. Manchester City 2-0 achterstand goed maken. Praat je snel, hè, Leo? Vind dat een beetje snel? Gaan ze En dan volg maar. Dan volg maar snel. Barcelona had ook verloren trouwens. Nou en? Ja. Leo, mag ik je ontzettend bedanken voor je primeurtje. Leuk hoor. Ja. En een mooi gedicht, Leo. Ja, goed hè? Ja, echt heel mooi. Ja, de cirkels rond. Een soort van nouveau eenvoudig was het. Ja. Nou, dag Leo! Dag! Nou, doe ik het weer, sorry. Je hebt gewoon oprisping. Ja, sorry. Dag Leo! Dag! Dag, was dat het? Hey Jan? Ja, dat zo weten we allebei. Niet meer zo snel praten, hè, van de week. Nee, ik zou wat rustiger praten. Alleen. Doe eens. Hallo, Leo. Ja, mooi. Zie je wel, je kan het wel. Ja. Nou, als ik mooi. Dag Leo! Dag! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is ons idool, ons voorbeeld en onze goeroe. Hij is Martin. Ik ben deze week erg geschrokken van een cijfer. Maar liefst 1 op die 20 vrouwen is in Europa verkracht geweest. Dat is dus 5%. Dus in elk klaslokaal op de lagere school ziet wel een meisje die ooit verkracht gaat worden. Een verschrikkelijke gedachte. Zoals jullie weten is Martin gek op een potje ketsen. Maar nooit tegen die zin van die vrouw in. Hoe komt het toch dat er zoveel mannen zijn die daar geen probleem mee hebben? Martin weet dat niet. Maar ik heb wel een oplossing voor dat soort kerels. In het Tsjechisch hebben wij daar een spreekwoord voor. En het zegt: Ladoffi, flik besta nemel, jiste alle mate, asjefovske, masana perfect, name verani sinitete. En dat betekent: een hongerige wolf moet je niet jouw schapen laten opeten, maar moet jij vastbinden aan een paaltje op een mierenhop. Zo zal hij weten hoe het is om verslonden te worden. Zo zien wij verkrachters, als hongerige wolven, als ondieren die zichzelf niet in die hand hebben. En dat soort smierlappen dient dus aan die mieren gevoerd te worden. Want de kra... Pardon. Want een vrouw kapot maken is die grootste misdaad die er is. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Belachelijk dat er mannen zijn die onvrijwillige seks willen. Ik heb daar nog nooit last van gehad. Maar goed, als die dames mij alleen maar ruiken, scharnieren hun dijen al vanzelf. Michiel Servaas is buitenland woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. En we treffen hem in een historische week voor de partij. Voor het eerst sinds mensenheugenis is de PvdA gestegen in de peilingen. 1 hele zetel. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Michiel Servaas van de PvdA. Ja, goedendag. Goedenacht, nou het grote nieuws van vandaag. Een hele zetel in de plus. Hey. Het tij is gekeerd, ben je blij? Ja, het lek is boven. Het lek is boven, hè? En hoe verklaar je die spectaculaire comeback? Dat komt natuurlijk door de gigantische economische groei die dankzij jullie beleid tot stand is gekomen. Nou, het is een prognose. Oh, sorry, nee, maar ik draaf een beetje door je kent, maar ik ben een totale optimist. Ja, en een sociaal-democraat. Giel, vertel eens, hartstikke goed. Ja, dat is ongeëind. Niet alleen lekker dit weekend, maar inderdaad, de peilingen gaan omhoog. En we hebben nog anderhalve week te gaan, dus we kunnen... Ja, nog 44 zetels, dus het komt goed. Precies, ja. Hey, Michiel, de CPB heeft laten zien dat we het iets minder slecht doen dan voorheen. Dat is hartstikke leuk en aardig. Dan denk je, dan houden we een beetje meer geld over. En dan willen jullie 11 miljard storten in de Oekraïne. Dat is gek, hè? Ja, dat komt niet uit de begroting, hoor. Als er al geld gaat naar de Oekraïne, want zo snel gaat het allemaal niet, dan komt dat uit Europese fondsen en het komt uit leningen van internationale financiële instellingen. Dus zo snel zal het niet gaan, denk ik. Nou, dus je zegt gewoon, de kans is eigenlijk heel klein dat het überhaupt gestort wordt. Nou, er is nu net een IMF-missie naar Oekraïne gegaan. Zij hebben daar eerste gesprekken gevoerd. We hebben eigenlijk allemaal in de Kamer van de week gezegd... als er daar geld naartoe gaat, moet daar eerst heel goed over gesproken worden. Moeten afspraken gemaakt worden over hoe het financieel beter gaat. Maar het is duidelijk dat het land in zwaar weer zit. Niet alleen politiek, maar ook economisch en financieel. Dus uiteindelijk is het inderdaad in ons belang, in het belang van Europa, dat dat land er weer bovenop komt. Hoezo? Nou, het ligt wel heel dichtbij. Nee, hè? Het ligt helemaal niet dichtbij. Nou, het ligt op behoorlijk dichtbij. Nee, het ligt helemaal niet dichtbij. Nee, maar leg eens uit, zeg je nu eigenlijk, als wij het niet doen, doet de Rus het. En dan is het Oekraïne buiten onze invloedssfeer. En dat willen we niet, want het is hartstikke belangrijk voor ons. En waarom dan? Ik heb nog nooit gehoord. Ik heb dat nog. Maar meneer Servaas, met alle respect en alle liefde voor uw persoon. Tuurlijk, zeker. Want u kunt er ook niks aan doen. Nee. Maar ik heb liefde nog. Liefde is altijd goed. Ja, precies. Maar ik heb nog nooit ooit iemand horen zeggen in Nederland dat de Oekraïne zo belangrijk voor ons is. En nu opeens wel. Er lopen 3 pijpleidingen doorheen, maar dat is het wel. Ja, wel vrij belangrijke pijpleidingen. Er komt een boel gas doorheen. Ah, we hebben toch zelf gas in Groningen? Ja, nog eventjes. Maar dat duurt ook niet meer zo heel lang, ben ik bang. Hangt van tempo af waarmee het uit de grond haalt. Maar zelfs dan duurt het niet zo lang. Nee, maar ik denk dat dat iedereen toch wel geschrokken is van wat er in Oekraïne gebeurd is de afgelopen periode. En dan gaat het helemaal niet erom of het Europa is of dat het Rusland is die uiteindelijk het land in de invloedssfeer trekt. Ik denk dat het juist belangrijk is dat dit land zelf mag kiezen met wie het zaken doet, met wie het te maken heeft. En een ideaal scenario zouden ze dat met allebei doen. Maar in dit geval is het IMF, hè, dat is bij uitstek een mondiale organisatie in de lead. En zij zouden daar inderdaad moeten kijken wat we kunnen doen om dat land ook financieel er weer bovenop te krijgen. Maar goed, belangrijk op dit moment is natuurlijk nog dat het politiek weer er bovenop krijgt. Deze vader, hoe vindt u eigenlijk dat de EU het tot op heden diplomatiek vanaf brengt in de kwestie Oekraïne? Nou ja, goed, daar is heel veel over gezegd en geschreven de afgelopen periode. En natuurlijk is er van alles over. Is het vrij makkelijk om kritiek erop te hebben? Er wordt nu gezegd. Nou, kom op, doe het. Hoeft niet hoor, je mag ook iets heel aardigs over ze zeggen. Nee, ik vind kritiek leuker. Ja, jij vindt kritiek leuker, maar als minister Vaas dan gewoon iets aardigs erover wil zeggen. Maar je mag ook best wel iets aardigs zeggen hoor. Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat de echte test nog moet komen. Ik denk dat de afgelopen week op zichzelf goede stappen zijn gezet. Daar is in Europa, of je dat nou leuk vindt of niet, nou eenmaal veel overleg eerst voor nodig. Maar deze week komt het erop aan. Hè. Er is vorige week gezegd, ga praten, zorg dat je een oplossing vindt. Maar als Rusland doorgaat op de manier waarop ze nu bezig zijn, dan zullen er sancties volgen. Ja, nou, het zijn die hele zware. Hè. Dus er is een soort visa-overleg, wat dan visa-waiver-overleg, wat stilgezegd wordt. Dat is het eerste stapje dat gezet is. Maar de volgende stappen, bevriezen van tegoeden en uiteindelijk wellicht ook echte stevige handelssancties en dergelijke. Dat is natuurlijk heel pittig. Dat zal ons uiteindelijk ook zelf ook wel raken. Ja. Daar was minister Rutte niet zo pessimistisch over, hoor. Dat leek hem geen grote hinderpaal voor het doorzetten van het economisch herstel. Maar geloof jij Rutte? Nee, helemaal niet. Oh, het was meer een grap dat ik lachte er ook heel hard bij. Als Rutte iets zegt, dan moet je het gewoon omdraaien en dat is wat het is. Ja, maar Dijsselbloem zei het ook. Dat is een partijgenoot van mij. Ik vind het moeilijk in te schatten, maar ik denk dat het ons zeker zal raken als het zover komt. Maar ik denk dat de komende week echt de test wordt voor Oekraïne, maar ook voor Europa, dat wat we gezegd hebben, dat we dat nu ook echt waar gaan maken. Meneer Servaas, die Poetin die heeft tanks gestuurd nu. En hij heeft allemaal raketlanceerwagens daarin gestuurd. En de boel. Mm. Die laat even zijn ballen zien. Nou, dan denk ik, die hebben wij toch ook? En dan heb ik het niet over die ballen, want wij hebben gigantische ballen hier bij de echte allemaal. Maar ook, nou ja, tanks hebben we eigenlijk ook niet, maar die kanonnen wel verkocht. Maar we hebben toch wel. Waarom gaan wij niet even al het oorlogsmateriaal eventjes die kant op sturen? Is toch lach, joh. Dan scheidt die Poetin in zijn broek. Ja. Nou, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. En ik weet ook niet of hij daar nou zo mee geraakt wordt en daar zo van onder de indruk zal zijn. Ik denk dat het economisch, dat hij daar veel gevoeliger en kwetsbaarder ook voor is. Poetins macht is eigenlijk gebaseerd op zijn economische macht en economische vriendjes, de Russische oligarchen. Als je die dreigt aan te pakken en als het erop aankomt ook echt aanpakt, dan geloof ik dat dat meer indruk op hem zal maken dan militaire bewegingen. Maar ik geloof niet dat laatste echt iets op zal maken. Jan heeft het wel over tanks die we hebben. We hebben er geloof ik nog 3. En ik geloof, er is nog niet echt zoiets als een Europese militaire macht. Hè? Nee. Je hebt die Fransen, die hebben het een en ander. En die Engelsen, maar dan heb je dat wel eens een beetje gehad. Ja, maar de MOF heeft ook wel wat, hoor. De MOF heeft ook wel wat, ja. En de Pool. Ja, maar het is niet dat je zegt van, goh, wij kunnen een hele geloofwaardige militaire dreiging op touw brengen, toch? Nee, nou ja, ik geloof niet dat het op dit moment verstandig is om het militair verder op de spits te schrijven. We moeten het echt op een andere manier doen. Maar ik denk wel dat deze hele crisis, hè, ook dadelijk als die over is, dat we daar wel een paar stevige lessen van moeten leren. Nou, we doen er zijn, ja. Nou, eentje is inderdaad dat we de afhankelijkheid van het Russische gas, daar moeten we nu echt wat aan doen. Moeten we op een andere manier gaan aanpakken. Alternatieve energiebronnen ons niet meer laten uitspelen in onderhandelingen over gasprijzen, bijvoorbeeld met de Russen. Wat zou dat maar lekker zijn, hè? Dat je dan op een gegeven moment niet meer met die verschrikkelijke Saoedi-Arabië en dat soort achtelijke landen zaken moet doen. En dat je tegen die Russen zegt van, hou lekker dat gas, vriend. Want dan heb je, nou, dan trek je de angel uit heel veel vlees. Ja, nee, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is nog erger nu. We gaan nu allemaal ons de beurt naar Moskou om over gasprijzen te praten. Nou, dan weet je natuurlijk zeker dat je tegen elkaar uitgespeeld wordt. Ja, want we komen ook wat dingen tegen richting EU. Hè. Je ziet nou eens bijvoorbeeld, we zijn als Nederland natuurlijk eigenlijk uitgespeeld op zo'n diplomatiek vlak, want we zijn gewoon provincie van Europa waar het gaat om buitenlandbeleid. Maar ja, dat is daar dan ook weer niet echt. Dus we hangen in een soort tussen wel Europa en niet-Europa. Net niks, zeg maar. Dankjewel, Jan. Net niks. Wat voor kant moet dat op, volgens jou? Wat moeten we verder stomen maar? Of zeggen, jongens, dit gaat toch eigenlijk niet goed, want we kunnen onszelf niet meer verdedigen. We hebben zelf geen stem meer in internationale dingen. We lullen maar wat eigenlijk mee. Nou, de illusie dat je dat in je eentje beter zou kunnen doen is volgens mij sowieso nergens op gebaseerd. Dus juist als het gaat om buitenlandgebied, om energiebeleid, dat soort zaken, dat moet je gewoon samen doen. En wat ik zeg, ik denk wat dat betreft dat we hier wel een paar lessen van kunnen leren van de episode van de afgelopen weken. En, dus dat betekent dat? Moeten we dan doorstomen maar naar die politieke federatie en dat soort dingen er ook maar wat nadrukkelijker in onderbrengen? Is dat wat je zegt? Nou, op een aantal gebieden, energiegebied, buitenlandgebied, moeten we zeker een paar forse stappen zetten. Dat is ook wat de Partij van de Arbeid bepleit trouwens. Dat hadden we gelukkig al in ons verkiezingsprogramma staan. Maar ik denk dat daar steeds meer mensen wel van doordrongen worden dat je het samen zal moeten doen. Hè. Als je het op wereldschaal bekijkt. Wij denken dat Europa heel wat is. Maar bij elkaar zijn we ongeveer 7% van de wereldbevolking. Militair leggen we inderdaad niet meer zo vreselijk veel op de mat. Maar economisch gelukkig wel. Maar dus we zullen ons beter moeten organiseren samen. Zodat we als het erop aankomt ook een vuist kunnen maken. Maar als wij in een vergadering bijeen willen roepen in het weekend dat Kiev in brand staat en de rest van de wereld aan de telefoon hangt, alle wereldleiders zitten wij carnaval te vieren en komen we maandag eens bij elkaar. Dat is, ja, het is donderdag geworden dan. Nou, dat is donderdag geworden. Ja. Nou, dan is er nog een gaatje in de agenda. Ja, ik vind dat, daar maak ik me dan weer niet zo vreselijk druk om. Want ik geloof ook als die mensen niet bij elkaar zitten, dat er wel veel contact is. Oh, ze bellen wel. Het is ook maar een beetje waar je tegenover afzet. Ik weet nog, begin jaren 90, toen het in Joegoslavië helemaal misging. Toen was het helemaal ieder voor zich. En dat werd helemaal niks. Dus hè, als je daar tegen afzet, dan is het al wat. Maar dat er nog stappen te zetten zijn, dat zeker, ja. Nou, hartstikke goed. Ik wil u gewoon heel veel succes ook wensen met die gemeenteraadsverkiezingen. Want dat wordt een bloedbad natuurlijk voor de PvdA. Ja, want zelfs de allochtoon wil u niet meer, hè? We zullen het zien. Ik ben dit weekend in het stralende zonnetje lekker op pad geweest. Beetje canvassen, ja? Nee, de canvassen en de markt op en wat je nog meer wil. En wat hoor je dan daar zo al op de markt? Dus van, wij stemmen weer lekker op de PvdA, want we houden van jullie. Nou, dat gelukkig ook. Ja, nou niet iedereen, geef ik toe. Maar niet iedereen. Maar het verschilt heel erg. Ik ben in kleine gemeenten geweest, in Gilze in Brabant. Gilze, zo. Barendrecht, Zuid-Holland. Jeetje. Je komt op plekken. Nou. Maar ook in Tilburg. En op elke plek spelen weer andere dingen. Ja, dat klopt. Dat is waar, ja. Er is ook wat als de concurrentie wordt gezien, verschilt enorm. Soms zijn het lokale partijen, soms andere landelijke partijen. Ja, precies. Maar als je mensen spreekt van wat vind je nou belangrijk, dat is wel wat ik van dit weekend heb meegekregen, dan gaat het heel veel over zorg. En heel veel over werk voor jongeren. Ja. En dan, gelukkig lukt het mij in ieder geval dan nog om wel het verhaal van de Partij van de Arbeid neer te zetten. En ik ben toch wel redelijk optimistisch eigenlijk. Zeg, mocht het nou toch ondanks alles helemaal tegenlopen en het bloedbad waar Jan het over heeft toch plaatsvinden, wat moet er dan binnen de landelijke PvdA gebeuren? Nou, dan gaat de kopie van Didi eraf, hè? Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt me een heel slecht idee. Ja? Eigenlijk. Nou ja, dat doe niet letterlijk. Het zijn vaak lokale thema's die er nu spelen. Ik weet ook wel dat mensen goed naar de landelijke politiek kijken. Maar als je daarover hebt, wij zijn eigenlijk anderhalf jaar op weg nu sinds de verkiezingen van 2012. Je ziet nu de eerste resultaten. Je ziet hoe wij als partij een stempel op het beleid kunnen drukken. Wij zien al anderhalf jaar resultaten, namelijk vreselijke resultaten. En dan komt er één keer een goed cijfer in de CPB en dan zien we opeens de resultaten. Ja, maar het is niet één cijfer. Hè? Het gaat niet alleen om de economische cijfers in de boeken, maar ook om het consumentenvertrouwen, om de huizenmarkt die langzaam herstelt. En we zijn er nog absoluut niet. Nee. Want, bijvoorbeeld de werkloosheid loopt op dit moment nog steeds op. En dat zal nog wel een jaar duren of zo voordat ook daar de ommekeer is. Ja. Maar we hebben gezegd toen we in de Kamer kwamen, toen ik voor het eerst in de Kamer kwam en met dit kabinet starten. Dit is een klus waar je echt de volle vier jaar vooruit moet trekken. Dan weet je donders goed dat je flinke tegenwind krijgt, maar dan moet je tegen kunnen. Nou, zo is het ook hoor, meneer Vaas. Nou, in ieder geval veel succes en veel plezier met rozen uitdelen. Sterkte, zou ik zeggen. Ja. Ja. Heel sterk. Dag. Het Haags geluid. Ja, en over daarna gesproken. Hey, de morgen heeft voormalig PVV-Kamerlid Richard de Mos samen met leden van de lijst Groep de Mos Ouderpartij de Pier van Scheveningen gekraakt. Waarom? We bellen eventjes met de Haagenese lijsttrekker. Hele goede nacht, Richard de Mos van Groep de Mos / Ouderpartij / Kraker. / Den Haag. Ja. Hoe is het, Ries? Ja. Uitstekend. Maar ben je dakloos of zo? We liggen aardig op koers voor het halen van een goede overwinning 19 maart. Ja, hartstikke leuk en aardig, maar je hebt de pier gekraakt. Waarom eigenlijk? Nou ja, waarom? De pier die hoort bij Scheveningen. Ik zet me daar al langer voor in. En de pier? Gewoon dat de pier weer open moet zo snel mogelijk. Ja, hoezo dan? Het is toch een brandgevaarlijk hok, wat ook nog tamelijk lelijk is, op een toch al best wel lelijke badplaats. Nou, er moet inderdaad heel wat gebeuren, maar een pier is wel een toeristenmagneet. Jaarlijks 1,2 miljoen die toch naartoe gingen toen die open was. Oh. Ja, dat is gewoon goed voor de ondernemers op Scheveningen dat die pier open is. Ja, maar Richard, je kan het wel een toeristenmagneet noemen, maar het is gewoon een stuk verroest staal en een hoop beton. Er moet een hoop gebeuren, Jan. Helemaal met je eens. En gelukkig stellen wij daar ook een budget voor beschikbaar in ons verkiezingsprogramma. Ja. Die je hoort bij Scheveningen, zoals Monnikenpis bij Brussel. De PIA. Hey, Ricardo, luister even. Jij bent toch rechts? Ja. Dat en rechtse mensen kraken toch niet? Oh, nou, goeie vraag. Ik ben vooral hartstikke Haags. En wij hebben het ook niet gekraakt. We hebben de ludieke actie, spandoek opgehangen. Kraken is dat je daar weken op gaat zitten, jezelf gaat vastbinden. Dat hebben we ook niet gedaan. Had ik wel weer grappig gevonden trouwens. Ja, maar goed, ik ben vanavond lekker bij de Indo-wezen eten. En dan had ik dan mooi niet mee. Ja, dat is grappig. Dat had ik je nog willen vragen. Of je nog wel eens een klein rijsttafeltje met Geert weg zit te tikken ergens. Nou, we zitten meer met onze eigen kandidaten. Ik heb natuurlijk op mijn eigen kandidatenlijst 4 Indo's staan. Dus meen je niet? Behoorlijk per dis. Ja, wat voor blauwe happie heb je naar binnen geschoven, Ricardo? Ik heb lekker saté gambing. Oh, en lekker. Indische rijsttafel weggewerkt. En dat smaakt uitstekend. Jij kan wel wat hebben natuurlijk. Ja. Heb je kind al? Ik heb mijn kind al, ja. Ah, gefeliciteerd. Ja. Nou, hebben we 23 december een wolk van een dochter. Oh, dat is ook al best recent nog. 23 december. Ja, anders had ze het draagtijd van de olifantje een beetje verbeterd. Ja. En leuk, Ries. Gefeliciteerd, jongen. Ja, is toch leuk. Dankjewel. Hoe heet hij zijn? Ja, zijn dochter, dat is een zij. Ja. Een zij, nog steeds. Hoe heet ze? Hoe? Ja. Louise. Waarom zit die pokker hiervan? Louise de Mos. Nee. Ze heeft de achternaam van de moeder gekregen. Louise Katharina Servoski. Dus dat is een mooie naam, toch? Zeker. Maar als ik jou was geweest, had ik dus net voor de verkiezingen dat kind Groep genoemd. Ja, geboren. Groep de Mos. Hey Ricardo, je kind Groep noemen. Hey, de Bos, luister eens. Die pier die kan toch helemaal niet gered worden? Want er moet toch zo'n enorm duur cultuurpaleis komen in Den Haag? Ja, maar goed. Een stem op Groep de Mos Ouderpartij is ook een stem door een dikke streep door dat malle idee. Dat kost 200 miljoen euro. Ja, maar dat wil iedereen, joh. De PvdA in Den Haag die zegt tegen de mensen: ga nou niet stemmen op de PvdA in Den Haag, want die zijn voor het cultuurpaleis. Zo gek wordt het al. Ja. Ik vind dat de PvdA daarin heel goed bezig is. En ik hoop dat al die PvdA's het stemadvies geven op onze partij. Het wordt tijd voor een grote lokale partij in Den Haag. En daar werken we keihard aan, Jan. Ja, en hoe moet je dan ineens weer met die ouderen samen? Dat is toch ook weer heel raar. Jij bent toch een hele... Je bent niet verouderd, toch? Nee, maar dan verkoop toch lekker. Oh, stik van de bejaarden, joh. Twee onafhankelijke partijen die gewoon in samenwerkingsverband zijn aangegaan met 10 geweldige speerpunten voor Den Haag. En daar is ouderen... Doe er eens twee. Maar we doen nog veel meer. Nog twee betere bereikbaarheid. Scheveningen weer de grandeur terug. Daar past de pier bij. En we zetten in op echte lokale issues. Een veilig Den Haag, een bereikbaar Den Haag. Een Den Haag waar ondernemen een feest is. En een Den Haag waar ook nog eens cultureel uitgaan. Maar dat waren er geen twee. Hey Ries, en luister eens. Vind jij ook dat we in Den Haag Nederlands moeten praten? Zoals in Rotterdam, wat de VVD wil? Nou, in Den Haag moeten we wel Haags lullen. Oh ja, dus dan zou jij een poster maken. In Den Haag lullen we Haags. Ja. Haagenees. Haags. Hé, wat is dat eigenlijk, dat verhaal met de rechts-Nederland, Jan? Wat? Oh, nee, ja, er stond dus in de NRC, je weet wel, jouw favoriete krant. Een lang verhaal over die van Klaveren, die dus een paar jaar geleden geprobeerd schijnt te hebben onder de duiven van Geert te schieten door een partij op te richten die dan rechts-Nederland heet. En ik las dat vanmorgen en ik denk, als je toch gek in de mos spreekt, dan vragen we even of hij er ook van wist. Nou, ik wist er niks van. Dus ik ben er in ieder geval niet voor gevraagd. Dus het was voor mij ook nieuws. Nou, is dat namelijk ook nog die Bosma af te zeiken per mail. En dat het een luie flikker was. En het is een heel raar gozer. En die is nu heel belangrijk in het kiescomité van de Europese verkiezingen van de PVV. Ja. Dus die is dan kennelijk wel blijven zitten. Terwijl we Geert toch kennen als iemand die bij de minste tegenwind iedereen er... Hop! Ik weet het niet. Het is een interne gelegenheid van de PVV. Ik ben daar weg en zij moeten lekker hun dingetjes doen. En ik ben hier in Den Haag met mijn eigen dingetjes bezig. En dat is veel interessanter. Ja, veel interessanter. Richard, nu heb je natuurlijk de prognose gehad dat de PVV de grootste wordt in Den Haag. Ja. Ja, daar moet je dan toch wel een beetje vriendjes mee zijn. Ben je dat een beetje? Of kijken ze je met hun hol niet aan? Nou, wij zijn, als goed om onze oude partij staan wij in de peilingen op 3 zetels. En dat is als nieuwkomer behoorlijk. We hopen er nog eentje bij te scoren met een goede campagne. Ja, dat is toch geen antwoord op mijn vraag? Nee, dat ga ik nu doen, beste Jan. Jezus, je bent echt een oude politicus geworden. Wij sluiten geen ene partij uit om samen te werken. Dus ook de PVV niet. Wat een saai antwoord. In het college kunnen komen en we moeten daar weer samenwerken met de PVV. De PVV neemt genoeg voor ons standpunt over. Doen we dat? Zijn al die zetels, zijn die nou van jou of van die oude mensenpartij? Wat denk je? Nou, van de oude mensenpartij. Dat is nou juist de kracht van de combinatie. Ik wil sterke Haagse lijsttrekker en samen gaan we dat gewoon heel goed doen. En we gaan proberen 4-5 zetels te halen. Dan spelen we hier een behoorlijk belangrijk deuntje mee in het Haagse. Hey Richard, je weet toch eigenlijk dat het mos is? Het mos. Ja, het mos, je naam is totaal verkeerd geschreven. Maar ja, komt dat door jou? Mijn vader zijn. Eh? Dan moet je bij mijn vader zijn. Ja, die dacht, de mos is leuk. Dat is dat groene spul op de tegels. De mos. Ja, lekker. Nee, lekker. Onze van Zweden, die zat ook te adverteren op jouw website, hoorde ik. Wie? De baas van John van Zweden. De behangkoning van Den Haag, weet je wel? Die we hier ook hebben gehad met Swansea. Ja, dus de lijstduwert. Ja, nou wist jij dat. Weet je wie ook een lijstduwert is? Geweest? Nee. Jij. Oh ja, Jan. Ricardo, ik ben de politiek in. Waar zo? Ja, ik in mijn woonplaats. Amsterdam? Nee, Bergen. Oh, Bergen. Nou goed, welke plek sta je dan? Hallo, daar hoef je niet meer te kijken hoor. Hij staat plek 26, dat kan heus wel lukken. Nou, niet zo overdrijven. Het is 28? 27. Oh. Nee, okay, maar... Ga je plek opeisen of niet als je erin komt? Nou, ik dacht dat niet. En wat vind jij, nou dat wil ik wel eens even horen van jou, Richard, als laatste. Wat vind je nou van dat soort mensen die dan wel op zo'n lijst gaan staan en een beetje te brallen in het café, maar als er dan de puntje bij de paaltje komt, gewoon zeggen, nou, de tyfus, ik ga mooi niet in de raad. Als je daar transparant over bent, is dat helemaal prima. Dat is onze John van Zweden ook. Die heeft ook gezegd, ik ga niet in de raad staan, maar ik ga wel de mos steunen om zoveel mogelijk zetels te halen. Geef jij dan ook geld aan stemlokaal, Jan? Geld. Nee, dat je zo op die manier staat. Ik neem aan dat Richard gewoon heel veel geld van John van Zweden krijgt. Ik geef toch helemaal niemand ooit geld? Nee. Oh. Krijgen van John van Zweden heeft vanmorgen een mooi spandoek gemaakt om op de pier een mooie actie te houden. Dat doet ons. En allemaal gratis behang en vitrages. Nou ja, met posters plakken is gratis behanglijn reuze handig, kan ik je vertellen. Ja, nou dan ga je toch. Ja, heb je het toch goed. Nou. Hey, Ricardo, mag ik je ontzettend bedanken en succes wensen met de groep Het Mos. Het oudere partij. En het groeit waar het groeien kan. En kunnen we nog gekke stunts verwachten voor de 19e? Ga je nog iets afbreken? We gaan ons uiterste best doen. Volgend weekend kunnen we nog wel wat leuks verwachten. Maar goed, ik kan er nog niet te veel over klappen. Nee, we horen het wel. Dag Richard. Wacht even, Ries. Ja. Dit is Radio 1, hè? Dat is de nationale nieuwszender. Ja. Ja, dan moet je niet zeggen, ik heb een nieuwtje, maar ik kan niet verklappen. Je moet dat nieuwtje dan zeggen. Nee, dat werkt het niet. Ah, dat toch niet, jongen. Zoek dat toch uit met die partij van je erbij. En in die stad. En al je en de hele Indonesische kolonie. Ja, is niet tevreden. Rustig aan bij die man uit Bergen. Dat komt allemaal dik in orde. Geitense thee. Met die lelijke pier van je. Laat het afzinken. Dat hele pleurisdorp erbij. Opblazen, nou inderdaad. Godverdikke. Deel niet eens een nieuwtjes. Nee. Nou, dankbaarheid bestaat niet meer dan. Nee. Geef ze maar een podium. Ja. Ik vond het hartstikke leuk weer eens in de uitzending te zijn. En binnenkort meer. Ja, okay. Zeker. Richard. Hoi. Zie je. Succes. Hoi. Echte Janne. De liefdespanter zegt, elke dag is het vrouwendag. Dagboek van de liefdespanter. Het was eergisteren weer eens Internationale Vrouwendag. En zoals ik ieder jaar zeg als het Internationale Vrouwendag is. Hartstikke goede zaak dat er een Internationale Vrouwendag is. Zolang er in malle landen en bij vreemde religies vrouwen worden onderdrukt, besneden, geslagen, vermoord en verkracht. Wat helaas nog in bijzonder veel landen aan de orde van de dag is. Inclusief, dubbel helaas, in ons eigen Nederland, waar men onder de vrijheid van godsdienst het mutileren van vrouwen oogluikend toestaat. Voor de gemiddelde Nederlandse vrouw echter is het elke dag vrouwendag. De meesten hoeven niet eens te werken, maar teren op de zak van hun man. Als ze willen werken, krijgen ze de wind in de rug van de loeiende positieve discriminatielobby die moord en brand en schande roept als vrouwen niet worden voorgetrokken bij banen waar beter gekwalificeerde mannen voor worden ingehuurd. Ten slotte zijn ze veel leuker om te zien dan wij, kunnen ze altijd en overal seks krijgen als ze dat willen en schijnen ze overal beter in te zijn dan wij mannen. Enige schandvlek op het vrolijk bestaan van de Nederlandse vrouw, als je die 6% salarisafstand even niet meerekent, 45% van de Nederlandse vrouwen is op enig moment slachtoffer van geweld. Door mannen natuurlijk, want je ziet zelden twee vrouwen elkaar in elkaar beuken. Die mannen schijnen ofwel standaard psychopaten te zijn, ofwel watjes die uiteindelijk zodanig door hun vrouw zijn afgebrand dat ze het enige wapen gebruiken dat hen nog rest, de vuisten. Geweld tegen vrouwen is een ernstige zaak en onder geen enkele omstandigheid goed te praten. Ik heb dan ook enkele adviezen voor daders, zowel als slachtoffers. Voel je als man de aandrang je vrouw een hoek te geven? Doe dit dan niet. Ga naar de sportschool en beuk je suf op een zandzak. Denk dan eens rustig na waarom je haar eigenlijk wilde slaan en besluit desnoods het takkenwijf te verlaten. Probleem opgelost. Als vrouw lijkt me, krijg je een peut, verlaat die lul onmiddellijk. Ook als je denkt dat je hem er misschien wel zelf toe hebt gedreven. Dan is het namelijk niet alleen een lul, maar ook nog een loser. Prima reden om hem in te ruilen, dacht ik zo. Er zijn mannen zat die niet gewelddadig zijn. En er zijn vrouwen zat die je niet tot waanzin drijven. Denk ik, tenminste. Dagboek van de liefdespanter. Ja, scherp hoor. Ja, wel ja, joh. Hij zou vorige week onbereikbaar zijn vanwege carnaval. Dat hebben we geweten. We hebben half Lichtenberg afgebeld en geen spoor van de meteorologische brokkenpiloot van de Achterhoek gevonden. Wel de hele week mooi weer gehad trouwens. We schakelen vlug met weerstation Lichtenberg. Een hele goede nacht, Zuiplap en weerman Gerrit Vossers. Alaaf! Alaaf! Zo. Jongen. Alaaf! Alaaf! Gerrit, we hebben je vorige week proberen te bellen, maar zo. Toen was jij waarschijnlijk lam de buurvrouw... aan het beren. Ja, dat is zoiets. Jergen op de weg. Ja, ja maar we hebben zelfs zo nog een café Het Molentje gebeld, maar dan namen ze ook niet op. Dat is toch hartstikke gevaarlijk, jongen, de café waar ze de ding niet opnemen, de telefoon. Nee, maar doen ze meestal alleen voor belangrijke gesprekken. Ja, dat weten ze toch niet? Of kunnen ze dat zien? Hebben ze een belangrijke ometer op de... Geen brandweer uit Amsterdam of Utrecht of zo. Nee, maar Gerrit, Café Het Molentje, die wordt gemeld door Radio 1 live s'nachts. Denk je dat niet belangrijk is? Ja, denk het niet, anders zijn ze wel opgenomen. Er zijn hele hooghartige mensen, die Achterhoekers, hoor. Ben je nog? Die vegen hun reet af met mensen uit het Westen. Dat hoor je wel. Nee, maar die hebben een feest. En als je feest hebt, nee. Oh. Ik had op de telefoon helemaal niet gehoord. Ik had hem wel bij me, maar ik had er niks van gehoord. Maar kwam dat ook omdat je totaal bezopen was? Nee, ik was niet totaal bezopen, maar wel een beetje trager, denk ik. Nu nog weer groepie staan, vingeren in de kroeg, of niet? Nee. Het waren geen natte plekken, nee. En was er Wiefke mee? Het Wiefken was ook mee. Ja, dat vond ik juist al met maar dat is toch niet handig, Gerrit? Als je nou een wereldberoemdheid bent in Lichtenberg en omgeving. Ja. Dan moet je je wijf thuis laten. Of even naar een andere kroeg sturen. Dat daar kom ik langzamerhand wel achter, maar dat had ik in het begin nog niet door. Nee, dan moet je zeggen van, joh, blijf jij maar thuis, want het wordt vast niet leuk. Nou ja, of misschien bellen de echte Janne nog, weet je wel. Want nou kregen we ook bij jou thuis. Dit is het andere apparaat van weerstation Lichtenberg. Dat is normaal, man. Nee, dat kun je niet hebben. Hey, wat had je aan, Gerrit, naar carnaval? Ah, ik weet... Alaaf! Wat ik na carnaval aan had of met de carnaval? Nee, wat je aan had met carnaval. Vermomming. Nee, wat je aan had met carnaval. Ik had een gele pruik op. Een gele pruik? Ja. Oh, waarom? En dat was het. Was je een biertje? Nee, ik was een beetje voor de partij, hè. Een beetje lokaal belang. We hebben een gele uitstraling. Wat de fuck is een gele uitstraling? Nee, onze posters zijn geel en we hebben gele jassen aan, gele dassen. Waarom? Ja, dat CDA is groen en de SP is rood, Partij van de Arbeid is rood. Jullie zijn geel. Ja. Geel. Nou ja. Hé, hey, laten we het even hebben waar we het over hebben gehad, want ik wil het niet de hele tijd over carnaval hebben. Want we worden helemaal gestoord van om het alleen maar over carnaval te hebben. Het was natuurlijk wel een leuk feest, het carnaval. Maar carnaval is nu bij deze afgesloten. Ja, ook voor mensen onder de rivieren en ten oosten van de rivieren. Want het hele carnaval is een verschrikkelijk feest. Maar ik moet wel zeggen, sinds jullie me niet gebeld hebben, is het wel mooi weer. Ja, ja, daar wil ik het even hebben. We over het weer hebben. Ja. Godverdomme, de allerwarmste maartdag ooit was het gisteren. 8 en 9 maart waren de warmste 8 en 9. Hoe kwam dat, Gerrit? Ja. Hoe kwam dat, Gerrit? Ja, omdat ze het record hebben verbroken. Oh, vandaar dat het de warmste dag was. Ja. Had jij natuurlijk aanzien komen, of niet? Ik zag het in de vet al wel aankomen. Ja, ja, je was alleen vergeten te melden als we jou bellen. We hebben hem geprobeerd te bellen, maar hij nam niet op. En toen was je bezopen. Stond, met carnaval. Iemand de vinger in. Van het bolletje. Ja. Maar goed. Gerrit, blijft dit zo? Dit blijft zo. Tot de... Wanneer? September. Ah, nee. Niet tot september. Oh. Maar wel... de maand maart blijft wel behoorlijk warm. Zo. Oh, leuk. Maar hoe krijgen we een goede zomer? Ik hoorde hele goede verhalen over. Ja, nou, jullie moeten even zeggen dat ik het met de winter wel goed had. Ja, ja, met de winter wel goed. We hadden geen horrorwinter. Nee. Nee, het was inderdaad geen horrorwinter. Nee. Nou ja, trouwens, het was wel een horrorwinter. Horrorwinter, niet de hongerwinter. Horrorwinter. Want. Oh. Heb jij wel eens een hongerwinter meegemaakt, Jan? Ja. Echt waar? Ik ben niet idioot. Mag ik zeggen? Laat me terug. Ja, ik heb wel honger eigenlijk. Ik ben met mijn dieet bezig, maar dat valt niet meer. Waarom dan? Ja, ik was een beetje zwaar. Ik heb nu 4 diëten, want van 1 dieet krijg je zo'n honger. Hoe zwaar was je? Ik ben 105 kilo. Ja, dat is walgelijk. Zie jij je snikkel nog onder de douche, Gerrit, als je naar beneden kijkt? Ja, als het water wat blijft staan, dan kun je dat in het water zien, hè. Ah, de weerspiegeling. Ja, dus mevrouw Vossers heeft gezegd van ofwel jij gaat op dieet of ik ga weg. Ja, of je gaat op de knieën. Nee, zij moet toch op de knieën? Dan kan ze mooi dat die buik van jou als een afdrukje gebruiken, Gerrit. Hey, als ze eens eventjes jouw sigaartje gaat lurken. Ja, of doet ze dat niet meer? Omdat je zo'n vette pens hebt. Ze zegt, geef er zelf maar een slinger aan. Kan je er eigenlijk nog wel bij, door die dikke buik? Als je lange armen hebt, gaat het wel. Ja, kan je er wel omheen zo'n beetje? Dat, of moet je dan achterlangs door je benen door? Nee, dan kan je maar mijn humeur is niet minder om geworden. Dus, nee, wat mag je eten van de dokter dan? Van alles. Ja. Maar met maten. Oh, dus ik heb een paar maten erbij gehaald en nu eten we met z'n drieën. God, Jezus. Kom maar. Heb je nog een mooie weerspreuk voor komende week, Gerrit? Ja, of dacht je van een voorspelling? Dat hebben we al gedaan. Een voorspelling hebben we gedaan. Ja, ja, want heel maart blijft zo. Ja, nou, dat was lekker. Ja, lekker, ja, maart blijft aan de zachte kant. Ja, ja. En voordat je dit weerspreuk doet, want dat vind ik altijd een prachtig einde. nu hebben we natuurlijk van die jankers van de opwarming van de aarde heel lang niks gehoord. Omdat we dat komt wel. 3 winters achter elkaar zo'n snikkel in de sneeuw en de ijs hebben gestaan. Ja. Nou, nu hebben we dus een kutzomer, een warme zomer. Winter. Dus binnenkort winter. Dus binnenkort komen ze weer. Dat komt door de opwarming van de aarde. Ja. Maar komt het door de opwarming van de aarde, Gerrit? Nou, ik word er niet warm of koud van. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Kijk, dat zijn nou... Kijk, hier kan je wat mee. Keiharde uitspraken. Ja. Gooi me maar in. Nee, jij niet. Nee, die kabouter. Ratatata. Dames en heren, jongens. Zo doodziek. Nog 1 keer. Wat was de scoop eigenlijk? Dat het wel los zal lopen met het weer. Qua klimaat dingen. Oh ja, ja. Gooi maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar Gerrit Vossers, onze weerman, heeft dit verklaard dat het wel los zal lopen met de opwarming van de aarde. Dus mocht u zich zorgen maken over CO2-uitstoot, maakt geen flikker meer uit. Laat een boer. Zet die kolencentrale aan. Ja hoor. Het maakt moer uit, want als Gerrit het zegt, dan is het zo. En Gerrit? Het is zo. Ja. Heb je ook nog een... weerspreuk? Ja. Nou, droogte en veel stof in maat is de boer heel wat waard. Waarom? Nou, dan kunnen ze het land bewerken en dan als er in april maar weer regen komt, dan komt het allemaal goed. Is het jongvee al buiten geweest? Is het gras al gegroeid? Nou, ik heb er wel koeien buiten zien lopen, dat klopt, ja. Fijn. Droogte en stof in maart? De boer. Droogte en veel stof in maart is de boer heel veel waard, want een droge maart is goud waard als het in april maar regenen wil. Ga je dan eggen of zo in maart? Ja, eggen of sluppen of ploegen. Eggen? Ja, dat is of frezen. Frezen, dat lijkt me goed. Ja, frezen. Ja. Hé, maar toen jij dus vorige week bezopen met die gele pruik op je harses die buurmeid stond te vingeren, was het daar toen ook droog en stoffig, of niet? Ja, maar toen zaten we met een hoge drukgebied. Droog en stoffig, blijkbaar. Nou, ik vond je hartstikke scherp, hè. Hey Gerrit, dankjewel, jongen. Ga lekker slapen. Geef me nog even een slinger aan als dat lukt met die dikke pants. Ja, goed. En anders... Ja. Ga je ja. Veel plezier. Mazzel. Ja, Gerrit. Oh, de nanuk. Zit er weer op, Janus? Ja, we hebben nog heel even te vertellen dat we volgende week Myrthe Hilkens hebben. Je weet nog wel, Jan. Ja, de oud-PvdA-kamerlid die opstapt over illegale. Of onopgehelderde redenen, wou ik zeggen. Maar... Oh, nee, joh, dat komt op de strafbaarheidstelling illegaliteit. Maar daar gaan we het nog even over hebben. Vrouw. Ik vond je erg scherp deze week, Jan. Ja, ik vond mezelf ook erg scherp. Nou, en jij was legendarisch. Vooral je dossierkennis, zoals gebruikt. Ja, maar dat weten we al. Bedankt voor het luisteren, echte Jan, en tot volgende week. Steenkolen, kaalhakken, maatschappij. Myrthe Hilkens volgende week. Ik ga nu even eten. Ik heb honger, jongen. Jezus. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ah, sorry. Ja, sorry. Dan moet er even uit. Snap ik toch? Nee.